Açık Gazete. Bugün 9 Nisan Pazartesi, yıl 2018, ay 4, gün 99, Kasım 153. 1439, Hicri Recep 22, 1434, Rumi Mart 27. Mimar Sinan'ın ölümü, 1489-1588. Kalp haftası. Günün tarihi, 30 yıl önce bugün, yani 9 Nisan 1988'de şair, gazeteci ve yazar Şevket Rado vefat etmişti. 430 yıl önce bugün ise 9 Nisan 1588'de Mimar Sinan 98 yaşında vefat etmişti. Günün malumatı, unutkanlığa çare, kuru yemiş. Unutkanlık, kişinin etkinliklerinde kısıtlılığa yol açan ve beyinde bellek bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir sorundur. E vitamini yaşla birlikte görülen gerilemeyi yavaşlatır. Bu yüzden E vitamini bakımından zengin kuru yemiş, unutkanlıkla mücadele için önerilen besinler arasındadır. Ceviz, fındık, kaju, badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, keten tohumu gibi yemişlerden her birini her gün bir avuç yemek hafızanın korunmasına katkıda bulunur. Büyük Saatli Marif Takvimi. Consequences are so grave, so, so grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop that end, on each other we depend. All we depend. Man in high liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. All people. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the lot the rest of us. And you better play in nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. We'll be right back. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Jamiroquai, When You Gonna Learn adlı parçayı çaldık. Ne zaman öğreneceksin? Bu her konuda söylenebilir. Yani şey diyor sözlerinde, bugünkü haberleri duydun mu? Bütün dünyanın etrafında biz oyunu oynayacağız. Modern dünyanın kurbanları oyunu. Şartlar bizi buraya getirdi. Kıyamet de yakına geldi. Çok çok yakına geldi. Tek yolu da çocuklarımızın kaderini kurtarmak için öngörü, uzgörü. Onun için bütün bu hipokritlerin, yalancıların, riyakarların kurbanıyız biz. Durduralım dostlar. Hepimiz birbirimize bağlıyız, bağımlıyız. Ve bunu durduralım diyorlar. Çevre, yıkım, ekolojik yıkıma karşı yaptıkları bir şarkıda. Ne zaman öğreneceğiz bunu durdurmanın çok geç olmadan yapmak gerektiğini, ne zaman öğreneceğiz diye biten ilginç bir şarkısını çaldık Jamiroquai'nin. Şimdi bunu bir de Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabından hikayesine bakalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Büyücü Çırakları. Bu milenyumun başından beri Dr. Frankenstein'a layık laboratuvarlarda insanlığı kurtarmak için çalışan uzmanlar var. Cayman adalarına yerleştiler ama kötü niyetlerini düşünebileceği gibi vergilerden yırtmak için değil, gezegendeki ısınmayı ve diğer lanetleri sonlandıracak yeni yöntemler icat etmek için. İklim felaketiyle mücadele etmek için gökyüzüne bulutlar saçarken, yeryüzünü soğutmak için atmosfere ve stratosfere kükürt yağdırıyorlar. Sivrisinekleri bitirmek içinse genetiğiyle oynanmış milyonlarca kısır erkek sivrisinek ürettiler. Bunlar aşk vaadiyle dişileri kandırıyor ama asla üremiyorlar. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şarkıdan bir iki kupleye daha bakalım. Başta çaldığımız Jamiroquai'nin When You Gonna Learn şarkısından, ne zaman öğreneceksin şarkısından. Bu dünyayı uykusundan uyandırmamız şart. Ey insanlar, nasıl durduracağız bunu? İhtiras, para hırsıyla gözlerini bürümüş insanların silinmesi lazım. Onu durduracağımız zaman böyle olması gerektiğini biliyorum. Durdurmak zorundayız. Ne zaman öğreneceksiniz bunu durdurmayı gerektiğini, ne zaman öğreneceğiz diye soran önemli bir şarkı. Ona birazdan da bu şarkıda sözü edilen şeyin ana konusunu da azıcık sonra konuşma fırsatımız olacak. Ama şimdi tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım. 1860'ta fonotograf makinesini kurmuş, yapmış, icat etmiş Edouard Leon Scott de Martinville ve bilinen en eski kayıt cihazını, işitilebilen en eski kayıt cihazını yapmış 1860'ta bugün. 1937'de de Kamikaze Croydon Havalimanı'na gelmiş Londra'da. İlk Japonların yaptığı Avrupa'ya uçan uçak olmuş bu. Tokyo'dan Londra'ya 51 saat 17 dakika 23 saniyede gitmiş ve Masaki Iinuma kullanıyormuş pilot olarak. Navigatör olarak da, yol gösteren pusulacı olarak da Kenji Tsukagoshi imiş. Evet. Doğru okuyabildimse eğer. Bir de 1947'den bir tarihte bugün okuyalım. Bir uzlaşma seyahati gezisi. İlk ırklar arası, yani barışma, uzlaşma ve barışma toplantısı. Önemli aslında macerası. İlk ırklar arası, yani siyahlarla beyazların ve latinlerin filan bir arada yaptığı Freedom Ride, özgürlük yürüyüşü güneyde başlamış. Ve o güneyde halbuki yasak böyle yürüyüşler yapmak. Beyazlarla siyahlar yan yana olamıyor. Jim Crow yasaları deniyor buna. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Yüksek Mahkemesi'nin 1946'da bir sene önceki kararını, Irene Morgan davasındaki kararını uygulasınlar ve eyaletler arası seyahat olurken olamaz, ırksal ayrım gözetlemez, yani siyahlar geçemez, beyazlar geçer gibi şeyler olamaz deniyor. Bu ilk defa Journey of Reconciliation deniyor buna, yani uzlaşma barışma yolculuğu. İlk defa şiddet kullanılmadan doğrudan eylem, direct action dedikleri bir çeşit sivil itaatsizlik, yani devletler arasındaki, eyaletler arasındaki otobüs seferlerinde Güney eyaletlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yürümez bu. Yani ayrım gözetlemez diyorlar. 2 hafta sürüyor, 16 erkek tarafından başlatılıyor. Daha sonra da bu 9 Nisan 1947'de başlayan şey, daha sonra Sivil Haklar Hareketi'ne geçecektir. 1961 Mayıs'ından itibaren böyle bir durum işte. Bunu da kutluyoruz. Evet, şöyle bir durum söz konusu. Eğer iklim değişikliği ile alakalı haberlere bakacak olursak, bir diğer taraftan geçtiğimiz haftalardan gelen haberler üzerine konuşacak olursak, buzulların hem yukarıdan hem aşağıdan küçüldüğünü ve aynı zamanda Sahra Çölü gibi büyük alanların da, çöllerin de her iki tarafa doğru, hatta her dört tarafa doğru da büyüdüğüne dair haberler var. Ama bir diğer taraftan da yine aynı şekilde söylemek gerekirse, Eduardo Galeano'nun da bahsettiği teknolojinin buna çözüm olmayacağı da yakın zamanda gösterilen haberlerin arasındaydı. Evet, sivrisineklerin kısırlaştırılması gibi parlak fikirler. Ya da gaz salmak atmosfere, ya da karbonu tutmak bir şekilde. Demir parça, demir tozu serpmek denizlere. Evet. Demir oksit filan, böyle şeyler. Ama uzaya ayna koymak hariç, onu George W. Bush yapmıştı. O doğrudur. Ben bakıp inanıyorum. Bakıp ne kadar güzel olduğunu mu görmüştün acaba? Yok, güneşin ışınlarını geri yansıtacakmış. Ha, o yüzden. Ha. Ama olmadı. Ne olmadı? Şimdi de Independent'ta bir haber var. Evet, Josh Gebertes bilim muhabiri. O da atmosferdeki sera gazlarını, bu küresel ısınmaya yol açan gazları çıkartmak için yapılan planların pek öyle tutmayacağına dair bir açıklama gelmiş. Yani geçtiğimiz Ocak ayında. Evet. Tam Galeano'nun bahsettiği konu işte. Evet. Yani insanlığı iklim değişikliğinden koruyacak olan şey gelecekteki teknolojik gelişmeler değil, doğrudan doğruya fosil yakıtları, kömürü kesmek, gazı kesmek, benzini kesmekten geçiyor. Hem de hızla hedef küçültmek gerekiyor. Yok, yerin altında bırakmak, kömürü de toprağın dibinde bırakmak, petrolü de, doğal gazı da. Bundan geçiyor. Bunu söyleyenler de bilim insanları. Avrupa, evet. Akademisi Bilim Kurulu'ndan yapılan bir açıklama var geçtiğimiz Ocak ayında. Teknolojiye güvenemeyiz bizi gelip kurtarması konusunda diye konuşmuş mesela Profesör Michael Norton. Ama buna rağmen de hazırlıklarımızı yapmalıyız ve negatif karbon teknolojisine doğru da harekette geçilmesi gerektiğinden bahsetmiş. Ama teknoloji, yani şu andaki haliyle devam edip ileride çıkacak olan bir teknolojinin şu andaki hali sürdürülebilir bir şekilde dünya üzerinde kalmasına sebebiyet vermesi diye bir durum söz konusu değilmiş. Bunu aklınızdan çıkarın diyorlar. Evet, Galeano galiba haklı, ne dersin? İlk defa haklı çıkıyor. Büyücü çırakları diye. Yani iklim felaketiyle mücadele etmek için gökyüzüne bulut saçarken yeryüzünü soğutmak için atmosfere ve stratosfere kükürt yağdırıyorlar. Sivrisinekleri bitirmek içinse kısır erkek sivrisinek üretiyorlar. Kısır erkek sivrisinekten sonra da şimdi askeri teknoloji uygulamaya başlamışlar. Güney South China Morning Post gazetesinin haberine göre Çinli bilim insanları yaklaşık 2 kilometre mesafedeki sivrisineğin hareketini, yönünü ve kanat çırpışını tespit edecek bir askeri radar teknolojisi üzerine çalıştığını i̇şte kaydetmişler. Budur ya, budur. Bunun için çalışıyorlar ama sivrisineklerin ne tarafa da gideceklerini ölçmek için çalışıyorlarmış. Başka bir amaçla çalışmıyorlar tabii ki. Evet, sivrisinek demişken tabii sıtma salgını da almış yürümüş vaziyette, bir süre sonra yoksul kesimlerinde dünyanın sıtmadan büyük bir salgın olarak kırılacağını da, sivrisineğin yaydığını biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nce dünyada en çok ölüme yol açan canlı olarak ilan edilmiş sivrisinek. Her yıl yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne neden olan sivrisineklere karşı süper hassas askeri radar teknolojisi geliştirilmiş işte. Malaria, bir de şimdi Zika çıktı çocukların sakat doğum yapmalarından, evet, dolayı. Hamileyken olursa. Neyse. Peki, bunu geçiyorum. Şimdi bunların hepsi düzelecek. Çözümümüz nedir? Çözüm. Evet. Daha da zengin olacağız. Şimdi dünyanın en güzel haberini okuyacağım. Daha zengin olacağız. Avrupa'nın en zengini çıkmış, gördünüz mü? Sadece çanta satarak Avrupa'nın en zengin insanı olabilirsiniz. Bunu düşünerek kendinize böyle mutlu edebilecek. Hazırlıyorum kendimi. Yeni bir araştırma var. Sen de bayılacaksın buna. Dünyanın bütün varlığının, para, pul, mal, mülk, ne varsa tamamının 1/3 dünyada %1'in elinde olacakmış, sadece 12 sene içinde. Bu müjdemi isterim. 12 sene içerisinde. 12 sene içinde. 2030'a kadar dünyanın %1'i dünyanın diğer 1/3'ünün toplam bütün varlığına, maddi varlığına sahip olacakmış. O tutara yani. Hmm. Şoke edici bulunmuş. Bu nereden biliyor musun? Nereden efendim? Britanya'nın şeyinden. Birleşik Krallığın Avam Kamerası Kütüphanesi'nden. Hmm. Yani bayağı ciddi, parlamento kütüphanesinden. Yani 2008'de 2008 mali krizi olmuştu ya. Evet. Yani dünyayı bayağı sarsmıştı. Bu orada başlayan trendler devam ederse, eğilimler, %1 dünyanın %64'ünün, dünyanın parasının %64'ünü sadece 12 yıl içinde. Bu insanların da hepsini tanıyoruz biz. Tanıyoruz. Peki bu ilk nerede çıkmıştı biliyor musun? Nerede? %1 lafı Occupy Wall Street. Wall Street'i işgal et hareketinde. Burada epey de üzerinde durmuştuk, hatırlanacağı evet, gibi 2011'de. Ve sloganları bizim şeyde, odada da duruyor, yukarıdaki odalarımızda. Biz %99'uz diyorlardı. Öyle çıkmış, haklılar. Yani çok basit bir araştırma aslında, matematiksel. Bizim en iyi bulduğumuz alan bu, matematik malum. En zenginlerin varlığı yılda %6 büyürse, diğer insanların yıllık büyümesi de %3'se, iki katı yani, sürekli olarak yukarıya doğru böyle hortum gibi para akışı oluyor. Tersine bir akış oluyor. Yukarı püskürtülüyor paralar ve pullar. Yani şöyleymiş, 2008'den beri diğer %99 hesabına %1'in hesabı, en zenginlerin hesabı iki kat artıyormuş. Her sene iki kat. Bu hesaba girince ölçüyorlar. Gayet basit yani. Birleşik Krallığın, Britanya'nın en baba kütüphanesinde yapılıyor araştırma, bilim insanları tarafından. Ve diyorlar ki şu anda 139 trilyonmuş bütün varlık. Hı hı. 139 trilyon dolar. Dünya genelindeki bütün hepsi. Evet. Bütün. Bu 2030'da 305 trilyona çıkacakmış sadece. İnanılmaz değil dakika, mi? Nasıl? 2030'da dünya iki kat ekonomik açıdan büyüyecek miymiş? Hayır. Şey %1'in parası büyüyecek. Ha %1'in parası büyüyecek. %1'in parası büyüyecek. Dünya değil yani. Yok. 139 trilyondan 305 trilyona çıkacak. 139 trilyon onların şu anda elinde olan şey. Evet. Onlar demeye başladım. Onlar evet. Biz değiliz tabii. Yani %99'un aleyhine olarak bir gelişme var. %90 %1'in parası, pulu neyse işte emlaki 139 trilyon dolardan %45,57 artarak %46'ya yakın bir oranda artarak sadece 12 yıl içinde 305 trilyona ulaşacakmış. Guardian'da da var bu haber. Ve bunu daha önceki İşçi Partili bir bakan Liam Byrne tarafından ısmarlanmış. Önde gelen akademikler, yani profesörler, iş adamları, iş insanları, hı hı. Endüstri liderleri, parlamenterler, sendikalar ve sivil toplum liderleri hepsini toplamışlar, bu sonuca varmışlar. Ne diyorsun? Dünyanın gidişatı mükemmel değil mi? Dünyanın gidişatı mükemmel. Biz ve onlar ayrımı yapmaya başladım çünkü telaffuzdan da anlayabileceksiniz. Mesela Louis Vuitton, değil mi? Çanta. Vuitton, evet. Bir daha söyler misiniz? Vuitton. Vuitton, Moët, şampanya var ya. Moët. Ve Hennessy grubunun başkanı Fransız Bernard Arnault. Hennessy. Şimdi de Avrupa'nın en zengin adamı olmuş. Dünya milyarderler listesinde daha önce dünyanın en zengin dördüncü ismi olarak gösteriliyormuş. Bloomberg milyarderler indeksine göre Arnault Indexit şirketinin kurucusu ve eski başkanı İspanyol Amancio Ortega'yı geride bırakmış ve Bloomberg'in değerlendirmesine göre serveti 70.7 milyar doları bularak Avrupa'nın en zengin insanı olmuş. Bu milyarları da 1854'ten beri lüks çanta, valiz, giysi, eşya ve aksesuar satarak kazanmış. Ben şimdi bu özel yaptırdığım çantadan çıkarıyorum şişemi ve kadehimi ve en izi konyağını. Sütle karıştırıp tabii ki. Yok, sana şey veriyorum, şerefine kaldırıyorum. Alkolsüz. Durum böyleymiş yani, sadece çanta, valiz, giysi ve aksesuar üreterek böyle bir zenginliğe de sahip olabilirsiniz. Şimdiden çalışmakta fayda evet, var. Ama biraz elinizi de çabuk tutmanız lazım. Hayır, izin de vermiyorlar aralarına girilmesine yani. %1 arasında kendi çocukları arasında böyle şey oluyor, aşiret evlilikleri gibi. Gene onlar da kendi aralarında bölünerek %1 sabit olarak kalıyor. Zengin düşmanlığını bırakalım. Tamam. Şimdi iklim değişikliğine geçelim oradan. Biz %99'uz diyen... Ve işte ta 2011'den beri bunu her gün neredeyse söylüyoruz. Occupy Wall Street'i, Wall Street'i işgal et. Burada Gezi Hareketi'nde de çok sık söylenen şeylerden bir tanesiydi. Bütün dünyada aslında, Indignados'ta da, İspanya'da da, gayet Mısır'da da, Cezayir'de de, Tahrir Meydanı'nda da, İstanbul'da Tunus'ta da, ve Türkiye'nin diğer yerlerinde de. Evet, 80 ilinde. O yüzden çok fazla korktu insanlar zaten. Evet, aynen öyle. Şimdi... Beklenen haber geldi. Duyduk duymadık demeyin sevgili dinleyiciler. Selahattin, duyduk duymadık demeyin. Hayırlı haber geliyor galiba. Hayırlı Selahattin. Hayırlı haber geliyor. Aşağı yukarı 1999'dan beri söylemekte olduğumuz 98 hatta diyebilirim şeyi Birleşmiş Milletler açıklamış dünyaya. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Antonio Guterres insanlık için en büyük tehdidi açıklamış. Neymiş? Valla tahmin etmesi zor değil bu şekilde şey yaptığınıza göre. İklim değişikliği. Evet. İklim haberde yer alıyor bu. Ben Yeşil Gazete'den okuyorum. Yani 41 milyon kişi sadece geçen sene Güney Asya'daki sellerden 41 milyon kişi etkilendi demiş. Hı hı. Yani Türkiye'nin yarısı. Türkiye nüfusunun aşağı yukarı. Afrika'da da 900 bin kişi kuraklık nedeniyle göç etmek zorunda kalmış. Etti mi 42 milyon. Yani daha kaç adet alarm zili çalmalı merak ediyorum demiş. Dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelesini artırmasından önce. Sen daha önce duymuş muydun iklim değişikliği diye bir şey? Evet. Duydum yani. Selahattin'den. Mini buzul çağı gelmesi değil mi? Onlardan evet, bahsetmiyor musunuz? Yaklaşmakta olan mini buzul çağı. Önümüzdeki yılda bir konferans organize etmeyi planlıyorlarmış. Bravo ya. Bu Birleşmiş Milletler'in şeyi, çabaları insanın gözünü yaşartıyor hamiyetten. Ama işin kötü tarafı Shell adlı şirket 1980'lerden bu yana biliyormuş bu. Evet, durumu. Maalesef. Birleşmiş Milletler biraz geç olarak söylemiş onu ama. Etraflıca incelemeye alacağız Shell'in bu rezaletini. Ama şimdi hızla geçelim çünkü çok sayıda haber var gerçekten. Yalnız 2015 yılının Kasım ve Aralık ayında bizim de katıldığımız, izlediğimiz Paris Anlaşması doğrultusunda belirlenen hedefleri yakalamaya çok yaklaştı bazı analizler diyorsa da analistler, hı hı, pek öyle olmadığı görülüyor. En azından Birleşmiş Milletler'in bir numaralı ismine. Gelelim finans dünyasının en bir numaralı ismine. Kimmiş efendim? Yani şu sıralarda ben bir numara ilan ettim. Belki de daha büyükleri de vardır ama efendim kendisinin adı Mark Carney. Pek duyulmamış bir isim. Selahattin biliyor tabii mali işlerle yakından ilgilendiği için. Bank of England denen İngiltere Bankası'nın guvernörü. Yani baş yöneticisi kendisi. Hı hı. Felaket sonuçları olur demiş iklim şeyinin, mali bankalar üzerine, bankalar yıkılır gider demiş. Eğer neye şeyleri sigorta edecekleri mali zorlukları, yani vulnerability nasıl deniyor bilmiyorum. Kırılganlık. Onları açıklamadıkları sürece finansal sistem çöker demiş. Yani 2008'den ve çok ilginç bir şey söylemiş, hı-hı, yani. Yani bankalara ve sigortacılara daha fazla bilgi vermeniz lazım riskler, iklim değişikliğinden doğacak riskler üzerine demiş Mark Carney. Bu da şeyin haberi bu. The Guardian'ın cuma günkü haberiydi aslında. Bugüne kadar zor sabrettik iki gün. Yoksa açık gazete yapmalıydık hemen. Cumartesi ve pazarda ama. İnsan da bir cumartesi pazarı var, yapmayın. Evet, doğru. Yani mali istikrar yıkılır gider demiş. Çok ciddi bir adama benziyor fotoğraflarından, evet, evet, da görüldüğü zaman. Yani Forbes dergisine göre dünyanın en etkili 40 isminden birisiymiş aynı zamanda. Öyle mi? Ha, ben de tahmin etmiştim. O demiş ki iklim değişikliği bizi bitirecek. Yani mali olarak demiş. Yani finans endüstrisi, mali endüstri çok hızlı uyarlamalar yapmak zorundadır demiş. Eğer bunu, iklim değişikliği risklerinin nerede yattığını açıkça ortaya koymazsa, hı hı, çok derin çöküşlere, kayıplara yol açar, mali kayıplara yol açar demiş. Derin ve buna iklim Minsk'i anı demiş. İklim Minsk'i? Ha, iklim Minsk'i. Minsk'i anı iklimde. Minsk'i anı demek? Minsk'i kim? Hyman Minsky'den bahsediyoruz. O bir iktisatçı. Hı. Ve bankalar nasıl kendilerini gerdiler, uzanamayacakları dallara uzandılar ve 2008 krizi oldu. Gerçi hiçbir bedel ödemediler. Hepsinin paraları, pulları iade edildi. Evet. Zararları tazmin edildi ama olsun. Onu söyleyen adammış. Anladım. Minsky. Ben de hatırladım şimdi. Minsky anı gelir demiş ve yani şöyle düşünmeyin sakın demiş. İklimle ilgili bilgiler yetersiz. Zaman ne zaman gelecek, 10 yıl mı, 20 yıl mı, 30 yıl mı filan, 25 yıl mı yapılacak uyumların sağlanması için gereken zaman filan belli değil. Hayır demiş Carney, doğru bilgi bütün bu iklim inkarcılarını ve evangelistleri demiş, yani böyle aşırı muhafazakarları, evet, dar görüşlüleri, bağnaz. Bağnazları şey yapar demiş. Yanlış düşünmeye sevk edebilir ama bu konuşmayı nerede yapmış biliyor musun? Nerede efendim? Amsterdam'da banka guvernörleri, Merkez Bankası guvernörleri, yöneticilerinin toplantısında. Yani dünyanın en önemli mali toplantısı diyebiliriz. Öyle şu an. Bir PR çalışmasında da değil yani. Hayır hayır, açıkça iklimden bahsediyor. Acaba açık gazete mi dinliyorlar? Ben de şaşırdım yani. Dinliyorsa hemen düzelteyim. Fortune Turkey dergisinin dünyanın en büyük 50 lideri arasında gösterilmiş kendisi. Forbes'ta değil. Yanlış anlaşılmasın. Evet, yanlış anlaşılmasın. Çok önemli. Bir günaydın diyelim kendisine. Ve Carney demiş ki düşük karbon ekonomisine geçmek için hala önemli fırsatlar var finans kuruluşları için, bankalar, sigortacılar falan için. Fakat yeni teknoloji yatırımları ve uzun vadeli altyapı projeleri gerekir. Ve onun içinde pamuk eller cebe demiş. Düşünsene. Hı hı. 4 katı şu andaki harcananın 4 misli. %400 para harcamanız lazım ve açıklamanız lazım riskleri demiş. Çok ilginç bir şey bu ya. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Evet. Onlar açıklayın demesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela belgelerden ve yayında yapılan açıklamalardan iklim değişikliğindeki insan faktörü ortadan kaldırılıyor. Üzeri çiziliyor ve bir şekilde silinip kenara atılıyor. Yok sanki ediliyor. Böyle bir şey yokmuş gibi davranılıyor Trump yönetimi sayesinde. Onun gelmesiyle beraber. Evet, bu çok son derece önemli bir gelişme. Üstelik de Suudi Arabistan en büyük petrol alanlarında, rafineri alanlarında büyük yatırımlar yapmış yeni. Yeni mi? Amerika'da. Evet, Amerika. Port Arthur'da, Texas'ta. En büyük rafineriler orada ya. Petrole bol yatırım yapılıyor. Bu da Guardian'da galiba gördüğümüz bir haber. Şimdi bakamayacağım, vakit yok. Kabe imamının da İskambil oyununa katıldığından bahsediliyor ama konuyla alakası yok. Gördünüz mü haberi? Ama şık oynuyor. Kumar yasak değil demek ki. Değil herhalde. Yarışma varmış. Fakat ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu, ve bitireceğiz bunu. Şimdilik bitireceğiz tabii. Yeryüzünün en önde gelen düşünürlerinden, çevrecilerinden biri Thoreau. Henry David Thoreau. Hepimiz evet biliriz. Onun en önemli eserlerinden biri de Walden adını taşır. Orada dünyanın en güzel göllerinden biri. O kadar güzel ki der, Walden ilk büyük çevrecilerden biri sayılıyor. Çok eski bir tarihte oluyor bu. 1854'te yazıyor Walden Gölü'nü. O kadar şey ki diyor, saydam ki 25-30 feet'ten, yani işte 8-9 metreye kadar her şeyi görebiliyorsun. Evet. Suyun içinde, dipteki. Şimdi öyle değilmiş. Walden'ın olduğu yazıldığı yer mi? Evet. Walden Gölü'nü anlatıyor. Walden Pond'u. Vay canına. Artık değilmiş, kirlenmiş ve bilim insanlarından büyük bir uyarı var. Eğer şey değilsek demiş, biraz daha dikkatli olup yatırımlar yapmazsak bu güzelim ikonik göl berbat bir yosun tarlasına dönebilir demiş. Bulanık, evet, çamurlu. Şimdi ben de gördüm haberleri. Alk sisteminin zarar görmesini, denizde yüzmek, oradaki yerde yüzmek isteyenlere bağlanmışlar. Aynı zamanda arabalarla beraber gelen o egzoz dumanlarıyla beraber gölün de ekosistemi bozuluyormuş. Ve aynı zamanda buradan denize girmek için doğal olmayan sahillerin yapılması da aynı şekilde etkiliyormuş. Bir de pestisitler. Evet, pestisitler. Yani bütün o kimyasallar, gübreler, şunlar, bunlar, böcek öldürücüler, börtü böcek ya da bitki öldürücüler de. İnsan faaliyetleri ve iklim değişikliği yeni bir araştırma. Çok yeni bir araştırma bu da. Evet, ama bir yandan da meşhur böyle Walden gitti gider. Kendimi yalnız hissetmedim. Türkiye'de oluyor zannediyordum sadece bu olayları, ama bu Walden gibi bir yerde de olduğunu gördüğüm zaman bu çok tabii ikonik. Hem yani üzüldüm hem yalnız hissetmedim. Evet, ikonik yani, çok ikonik. Yani Walden deyince akla yalnızca çevre koruması gelir. Güzel, olağanüstü bir yer. Ve maalesef o da. Neyse, Birleşmiş Milletler bir yanda, bankalar bir yanda, bunu hallederler herhalde. Tabii, hep beraber. Hep beraber hallederiz. Biz de Jamiroquai şarkısı çaldık zaten. Sakın unutma diyordu, değil mi? Evet. Ne zaman öğreneceksin diyordu. Öğreneceğiz işte. Yavaş yavaş. Bundan sonraki bölüm daha tatsız geçecek. Yalnız haber vereyim. İklim değişikliğini bile arayacaksınız. Korkunç kimyasal saldırılar, korkunç cinayetler, korkunç beliren savaş bulutları var. Vallahi biz yapmıyoruz. Hepsi gazetelerde. Türkiye'deki gazetelerde değil, Türkiye'deki televizyonlarda değil. Ama bazı seçme internet gazetelerinde ve gazetelerde ve bazı kanallarda görebiliyoruz. Korkunç savaş, feci şeyler var. O zaman hepinize günaydın diyelim. Hepinize günaydın. Açık Gazete. Carolina Jambara. O Carolina Jambara. O Carolina Jambara. Taraf de Hayduk Carolina adlı parçayı dinlemekteydiniz. Dünyanın da en önemli çingene topluluklarından biri ya da roman diyelim, ikisi de söylenebilir rahatlıkla. Onun çaldığı bir parçaydı. Haydutlar Çetesi ya da Haydutlar grubu, bandosu diye de adlandırılabiliyormuş. Onu da Ercüment şeyinden öğrendim. Programından, Babil'den sonra cumartesi günü. Evet, çok güzel bir programdı. Evet, harikaydı. Ve bütün Çingene haklarını savunanları da, Roman haklarını savunanlara da yapılmış bir programdı. Evet, Harbiye'deki Hilton Oteli'nde de düzenlendi. Dünya Romanlar Günü'ydü. Bu vesileyle programda ve çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde, öncülüğünde toplanmış 9-8'lik bir zafer çağrısı diye verilmiş Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberi. Dünya Romanlar Günü'nde romanlarla buluşan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da siyasete daha çok katılın, birlikte diktatörleri sandığa gömelim demiş. İlginç bir, romanlar için bir ilk olduğunu da belirtiyor Miyase İlknur. Bugüne kadar romanlarla buluşma adı altında pek çok toplantı yapıldı ama ya spor salonunda ya Beştepe'de toplandılar. İlk kez 5 yıldızlı bir otelin salonunda ağırlandılar. Hem de hiçbir ikram esirgenmeden. Şişli Belediyesi yapmış organizasyonu. Toplantının da açılışı sırasında Şişli Belediyesi'nin romanlarla ilgili çalışması Barko Vizyon'dan izlenince fonda kullanılan müziğe kendini kaptıran romanlar sandalyelerin üzerine çıkarak oynamaya başlamış. Ve romanlar arasında Ankara ve İzmirliler daha ağırlıktaydı. Sanki diyor Miyase İlknur izlenimlerini yazıyor Cumhuriyet'te. Kılıçdaroğlu'na Ankara'dan gelen romanlar sık sık Ankara seninle gurur duyuyor tezahüratını yapmışlar. Bir ara Karşıyaka Spor Kulübü'nün ünlü kaf kaf kaf sin sin sin kaf sin kaf sin kaf sloganı atılmış. Konuşmaların ardından da burası çok ilginç. Finale geliyorum. Buyurun efendim. İzmir'in roman semti Tepeciğin roman orkestrası sahne almış. Fakat orkestra kendi havaları yerine Mozart'ın Türk Marşı'ndan başlayıp klasik müzik konseri vermeye kalkınca salon boşalmış. Bu da ancak Türkiye'de akla gelebilecek bir durum herhalde. Ve önümüzdeki yaşlı kadın abe çalasın bir roman avası iki oynayıp gideyim çiçeklerimi satmaya diye bağırmış. Çalmışlar mı? Tabii. Orkestra sanki roman toplantısına değil de klasik müzik dinletisine çıkmıştı diyor. Bir ara kendi düzenlemeleri olan bir parçanın ara bölümlerine serpiştirdikleri roman havasıyla davetliler kendilerini bulmuş. Kimi oturduğu sandalyenin tepesine, kimisi aradaki boşluklara fırlayarak roman oyunundaki maharetlerini sergilemeye başladılar diye bitiyor final. Ama ısrar etmiş. Evet. Klasik müzik havası içinde. Evet, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu'da Dünya Romanlar Günü dolayısıyla romanların yaşadığı Menzil Ahir mahallesini ziyaret etmiş. Hedefimiz mağdur edilmiş kesimlerin iyi noktalara taşınması ve herkesin birinci sınıf vatandaş muamelesi görmesidir demiş. Onlar da umarım önümüzdeki seçimlerde bir roman vatandaşı milletvekili olarak kendi aralarına katarlar. Evet, inşallah. Ya da birden fazla. Evet, bir tek var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. Dün o da katılmış zaten. Aslında etraflı bir plan da yapılmış olduğunu söylüyorlar. Yani Özcan Purçu, İzmir milletvekili, roman yurttaşların sorunlarını ele alan 50 sayfalık bir çalışma taslağı da hazırlanmış. Eğitimden yani çok eğitim 12 yıl zorunlu hale getirilecek, çocuk yaştaki evliliklerin önüne geçilecek, herkesin aile sigortası olacak ve bankaya giden her kadın kartından en az 800 lira aylık alacak deniyor. Kreşler ve ayrıntılı bir plan var. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu böyle konuşuyor ama bir diğer taraftan da tüm dünyada kutlanan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nün Türkiye'de kabul edilmesini öneren yasa teklifi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarıyla reddedilmişti geçtiğimiz hafta 4 Nisan'da. İyi hatırlattın, ben onu unutmuştum tamamen. Neden reddedilmiş? Romanlara bir hafta verilmesi, gün verilmesi iyi bir şey değil miymiş? Açıklama yapılmamış. Ama Özcan Purçu konuşmuş. Purçu. Evet. Bakın evet. Burada biz sonra sizin için oylama yapılacak. Bakalım romanlar sizi hükümet seviyor mu sevmiyor mu? Romanları hükümet önemsiyor mu önemsemiyor mu? Hizmet ettiğiniz bari bir defa şu günü kabul edin de senede bir defa roman vatandaşlarımızı hatırlayalım diye konuşmuş. Ama olmamış. Evet. Oradan şimdi karanlık bir duruma geçelim artık. Dünyanın en parlak olmayan şeylerinden, hikayelerinden biri bir kimyasal saldırı oldu. Hem de tam yıl dönümünde geçen seneki kimyasal saldırının. Evet. Dehşet verici şeyler var. Yani bir kısmına gerçekten görmeye ve izlemeye katlanamayacak görüntüler var. Yani ağızları köpüre köpüre ölen insanlar var. Çocukların görüntüleri var. Evet, videolar ve fotoğraflar, yani ölü çocukları ve diğer aile üyelerini gösteriyorlar. Ağızlarında köpükler, evet, senin de dediğin gibi. En az 42 kişinin öldüğü haberi var. 78 olduğu da söyleniyor. Öyle mi? Evet. Ben onu, yani şeyden, son bu pazar günkü haberler, evet, belki de artmıştır. Doğu Gutalı Doktor Süleyman Kakehin ve Doktor Ayman Arbağ'ın imzasıyla yayınlanan bir rapor var. Ölü sivil sayısının 78'e ulaştığı bildirilmiş. Ve kimyasal saldırıda ilişkin bölgeden gelen görüntülerde çoğu gözü açık ölen sivillerde kanama olmadığı, ağız ve burun kısımlarında boğulmadan kaynaklı beyaz köpük bulunduğu dikkat çekmiş. Evet, irisler büyüyor, motor kontrolleri beyinde gidiyor ve aynı zamanda boğuluyorlar. Berbat bir durum demişler. Suriye, yani inanılmaz şeyler var aslında. Pazar günü, dün Papa Francesco da hiçbir şekilde iyi savaş ve kötü savaş diye bir şey olamaz. Hiçbir şey, ama hiçbir şey böylesine yok etme şey, insanların, savunmasız insanların ve popülasyonların, nüfusların bu şekilde yok edilmesini hiçbir şey aklı çıkartamaz demiş. Evet, Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olarak belirtiliyor Duma ve bölgede 100 binli aşkın insan yaşıyormuş abluk altında. Evet, yani merkezi siyanosis denen bir şey varmış. Bu en büyük belirtilerinden bir tanesi bu. Yani ağızdaki köpürmeler, kornea yanmaları, gözdeki yanmalar ve klor kokusu saçmanın yanı sıra en büyük belirtisi merkezi siyanosis dedikleri, deri maviye çalıyor. Ve hepsinde varmış bu. Maalesef. Ve ya, diyor ki mesela, yerel bir gazeteciyle konuşmuşlar. Kerim Şahin'in çok yürek paralayıcı ama çok net açıklamaları ve fotoğrafları da var. Guardian'dan, İstanbul'dan yazıyor Kerim Şahin. Şey diyor, birisi konuşmuş, benim böyle, nasıl okuyacağını bile bilemiyor insan. Benim bölgemde özellikle yoğundu demiş. Benim mahallemde, çünkü burada tıbbi merkezler var demiş. Hastanelere yoğun gaz atıyorlar. Hı hı. Yani dünyanın geldiği son noktalardan biri bu. Ve benim hemen bulunduğum binanın yanına attılar demiş. Ve aileler tamamen histeri halindeymiş. Adam anlatıyor, yerel gazeteci, bir yeraltı hastanesi olarak kullanılan bir noktaya gittim diyor, tıp merkezine. Tünellerde bütün toz vardı. Toz bulutu halinde tüneller. Ve kadınlar, çocuklar ve erkekler vardı. Gittiğim zaman kıyamet günüydü. Tam anlamıyla kıyamet günüydü diyor. İnsanlar böyle birbirini fark etmeden yürüyüp geçiyorlar. Tam bir şok ve şaşkınlık halinde. Sersem halinde ve ne yapacaklarını bilemeyen kadınlar ağlıyor. Herkes kendilerini battaniyelerle örtmüşler. Ve hasta bakıcılar da, hemşireler de hastadan hastaya deli gibi koşuyorlardı. Bütün aileler gördüm diyor, şeyin, battaniyenin altında. Örtmüşler, bitmiş yani. Hı hı. Ondan sonra 40 kadar şey vardı diyor. Ceset gördüm ben diyor, onu anlatan. Ve kokuları bütün her tarafı dolduruyordu ve yani oradaki durum, korku ve yıkım tarif edilemez. Bunun için bir kelime yok demiş. Yani sadece kimyasal silah saldırısı değil, aynı zamanda hava saldırısı da devam ediyor bölgede yoğun bir şekilde. Hava saldırıları ve bombardımanında sivillerin hayatını kaybetmesinden ötürü son derece endişe duyduğunu belirtmiş Guterres. Ve bu saldırıya ilişkin de kapsamlı, iğrenç olarak nitelediği bu saldırıya ilişkin kapsamlı bir araştırma, soruşturma başlatılmasının çağrısını yapmış. Avrupa Birliği'de toplanıyormuş, bu konuyla alakalı yapılmış olan çağrı var. Birleşmiş Milletler'de, Güvenlik Konseyi'de. Özür dilerim, Birleşmiş Milletler'de toplanıyormuş. Evet, özel Güvenlik Konseyi özel toplantısı, fakat yani şey var, 2000'den fazla, 2000 civarında sivil öldü iki ay içinde. Yani ayda 1000 kişi, günde 30 küsur kişi ölüyor her gün. Hı hı. Yani saatte 1,5 kişi falan mı ediyor? Neyse işte. Ve insan hakları grupları ve Birleşmiş Milletler şiddetle kınıyorlar. Ama yani şöyle bir şey var. Mesela Rusya ne demiş? Tam Han Şeyhun'da bir sene önceydi, sarin gazı saldırısıydı. Orada da 80 kişi ölmüş. Sonradan da yapılan araştırmalar onun bir gaz saldırısı olduğu, klor saldırısı olduğu tespit edilmişti. Evet. Rusya yok böyle bir şey demiş. Yok böyle bir şey demiş. Evet. Yuri Yevtushenko general uydurma demiş. Kesinlikle reddediyor. O zaman bu açıklama ne oluyor? Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Siirt İl Kongresi'nde yaptığı açıklama. Batı'ya seslenmiş. Doğu'da Guta'da yavruları bugün şehit ettiler. Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Acımasız bir şekilde. Biz bu ikiyüzlülüğe isyan ediyoruz. Ey Batı! Doğu Guta'da şehit edilen bu insanlar ne zaman dönüp bakacaksınız ve siz bunlar adil davranıyor. Biz size adil, bunlar adil davranıyor diyeceğiz diye konuşmuş. Burada seslenilmesi gereken yer Batı mı? Yani yoksa Kuzey mi? Batı'nın da buna sessiz kalacağı, gene daha önceki saldırılar gibi bir toplantı yapıp filan ondan sonra üstüne bir bardak su içmesi çok muhtemel. Bu açıdan haklı. Ama Birleşmiş Milletler'in müdahale kararı ya da herhangi bir kararın önüne geçen sürekli Rusya olmamış mıydı? Evet. Rusya'da geçtiğimiz günlerde gelip Türkiye'de nükleer santral açan. Evet. Putin'in liderliğindeki Rusya evet. Değil mi? Evet. O zaman niye Batı deniliyor da Kuzey'den bahsedilmiyor? Çünkü siyasi bir konuşma bu. Siyasi bir konuşma. İlkelere dayalı bir konuşma değil de ondan, yani öyle olması da gerekmiyor. O yüzden yönler belki şaşırılmazdı. Ne tarafa doğru konuşulacağı. Yani Batı konusunda söylediklerinde büyük hakikat payı olduğunu evet. Da teslim etmeliyiz şüphesiz. Ama bu konunun en büyük engeli olarak gösterilen ülkede Rusya olduğu da bilmeliyiz. Evet, onu da yani Suriye inkar etmiş bir. Suriye devlet medyası yok böyle bir şey demiş. Tamamen uydurma haberler. Ne diyemeslerini bekliyordunuz? Evet, yaptık kimyasal saldırıyı. Hiçbir şey yapamazsınız bize demelerini bekliyordunuz. Yani gayet açık. Boğulma, siyanosis, merkezi siyanosis, derinin şey olması, mavileşmesi, ağızdan gelen köpükler, kornea yanmaları ve işte şey, tekrar söyleyelim bunu da, klor kokusu saçıyor. Ya en çarpıcı şeylerden biri, okurken bile uykuları kaçırabilecek bir şey. Hepsi bu insanların sığınaklarda. Sığınaklara gaz bombası atılıyor. Yani artık kendilerini tek güvenli hissettikleri yerde kaçmaya son organofosfor gazı atıyorlar. Ne demekse bu bilmiyorum. Yani hayır, bunu yapmalı, biz yapmadık denilen, bu yalan olduğunu söyleyen bir şey de, Esad rejimi de geçtiğimiz senenin Ekim ayında Han Şeyhun bölgesindeki kimyasal saldırıyı Esad güçlenince düzenlendi denen Birleşmiş Milletler'in açıklamasına tabi olan. Sonunda o çıktı. Birleşmiş Milletler bunu söyledi. Evet, Birleşmiş Milletler. Ama bir işe yaramıyor. Yani başka biri, mesela bu tıp çalışanlardan biri şöyle demiş. Ellerimizde ne varsa verdik diyor. O tıp çalışanları var ya. Evet. 4 tane oksijen jeneratörü, bir atropin ampulleri vardı ki nefes alsınlar. Ve biliyorduk, gelenler de hepsi ölecekti ve öldüler diyor. Böyle bir trajediden bahsediyoruz. Evet. Yani belirtileri görüyorlar, ellerinde bulunan her şeyi veriyorlar ve ölüyor insanlar. Geçtiğimiz sene de aynı şeyleri söylemiş Beşar Esad. Daha önce olayın uydurma olduğunu da aynı şekilde dile getirmiş. Ama 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'da düzenlenen sarin gazı saldırısının arkasında Suriye Arap Cumhuriyeti'nin olduğu sonucuna varılmıştır açıklaması da Birleşmiş Milletler tarafından yapılmış. Evet, şimdi gene yapılacak herhalde. Bir de bombalama haberi var, ona da geçeriz ama yani şöyle tanıklıklar var. Diyor ki daha fazla artık kelime yok benim için. Benim dilimde bulabileceğim bir kelime yok tasvir etmek için önüme gelen manzaraları diyor. Kullanılmamış tek bir silah bile yok diyor. Senin de dediğin gibi bombardıman da olmuş çünkü. Bütün hayat sütunları, hayatı ayakta tutan bütün sütunlar bombalandı diyor. Bütün şeyler de hedef alınmış. Kurtarmaya gidenler de hepsine tedavi edilmek zorunda kalmışlar. Bir kısmına zaten olduğu gibi bırakmışlar şeyin altında, enkazda. Sonradan gidip alabilmişler. Çünkü yapılamamış. Ve yani hayat belirtisi olan her şeyi hedef aldılar diyor. Ve şunu demiş, yani zaten 30 saattir falan çalışan insanlardan bahsediyoruz, yardım etmek için bombardımana falan. Biz günleri de unuttuk, artık hiçbir önemi yok zaten hangi gün olduğunun falan demiş. Bütün günlerin, bu belki de ne bileyim günün sözü yapılır belki, artık günlerin bir önemi yok, bütün günlerin hepsi aynı tadda, ölüm ve yıkım tadında demiş. Evet. Çok vahim bir şey, yani ne deneceğini bilemediği bir şey. Trump Esad'a hayvan demiş. Hayvanların ne günah olduğunu katiyen anlamadım. Putin, Rusya ve İran hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumludur gibi bir saçma laf kullanmış. İlk tespit, İbrahim Kalın da Suriye rejimi ülkenin farklı bölgelerinde farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir demiş. Onu da söyleyelim. Böyle bir durum var. Birleşmiş Milletler Toplantısı, yeni bir bombardıman haberi de var. Yani korkuyorum Rusya gibi bir ülkenin Türkiye'nin müttefik olarak görülmesinden. Yani böyle bir saldırıya hemen ertesi gününde yalanlayabilecek kadar elinde veri bulunduğunu söylemeden yalanlayan, generaller tarafından yalanlayan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Diğer tarafta görgü tanıklarının ve doktorların yaptığı açıklamalar var, videolar var. Fotoğraflar, videolar var. Bakılamaz. Ve geçtiğimiz sene aynı saldırının Esad rejimi tarafından yapıldığını söyleyen Birleşmiş Milletler raporu var. Buna rağmen generaller tarafından yalanlanıyor ve Rusya Türkiye'nin müttefiki olarak gayet net bir şekilde gazetelerde gösteriliyor. Atom çağına Rusya ile beraber giriyoruz. Evet, ve Rusya'yı, yani şeyi, iktidarı destekleyen gazetelerde bunun haberi var mı? Bir bak istersen. Bakalım sen efendim. De. Yani süreyi dolduruyoruz ama devam da ederiz belki 9.30'dan sonra. Bir haber veriyorum. Suriye resmi haber ajansı SANA ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştiğini duyurmuş. Kimin olduğunu bilmiyorum. Habere göre saldırıda birden fazla kişi yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş. Bu 3 saat önce yaklaşık gelen, 3,5 saat önce gelen bir BBC Türkçe haberi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde toplandığını yakından takip ediyoruz filan diyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye gündemiyle acil toplantıya girdi herhalde. Yani önce Fransa, sonradan da hemen ardından zaten Rusya yapmış. İlginç bir şekilde uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler nedeniyle Rusya çağırmış ilk. Hemen ardından Amerika, Fransa, Amerika, İngiltere, İsveç, Polonya filan ve Fil Dişi sahilleri 15 üyeli konseyi toplantıya çağırmış. Burada mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenen bir diğer nokta da, bir diğer söz de, sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza yazıklar olsun cümlesi. Yani bunu yapmış aynı konuşmada. Şu anda batılı ülkelerle Rusya'yla beraber okuduğumuzda neredeyse kanlı bıçakta olma derecesinde husumet içerisindeler. Birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı ediyorlar ama Türkiye galiba Rusya ile en yakın ilişkiye sahip olan, nispeten batılı olan ülkelerden bir tanesi. Türkiye herhangi bir şekilde Rusya ile bu konu hakkında konuşamaz mı ya da bu durumun böyle olduğunu anlatamaz mı? Yani bu kadar müttefik olarak görülmesine rağmen. Evet. Yok ama bu gazetelerde burada Rusya vurgusu yok. Bir Habertürk'te var. Diğer gazetelerin çoğunda yok. Bu çok son derece acıklı ve vahim bir durum, yani bu dünya savaşına gidecek. Fakat Hatta akşam gazetesinde Kremlin'e yakın güvenlik danışmanlarını konuşturuyorlar. Rusya'nın olan konumu ve diğer Türkiye ile yapılacak olan müttefiklik konusunda çeşitli konularda. Ama Guta ve kimya gazı saldırısı, yani savaşa ve insanlığa karşı suç teşkil eden, yani insanlığın en kınadığı ve hukuken mahkum ettiği olayı hakkında bir şey yok. Yok, Rusya'nın şeyle alakalı yok efendim. Bir Habertürk'te görebildim ben. Rusya yalan diyor zaten. Fakat Matthew Dancona da ilginç bir yazı yazmış Guardian gazetesinde. Diyor ki vicdan artık Mayıs sineği oldu diyor. Günümüzde bugün var, yarın yok diyor. Şimdi kınarlar, ondan sonra biter diyor. Ve gazetecilik faaliyetlerinin de olması mümkün olmayan bir yer olduğu için tarafsız bir şekilde haber alabilmek de mümkün olmuyor. Zira elektrik ve internetin de kesildiğinden bahsediliyor. Yani sağlıklı bilginin alınabileceği bir bölge olmaktan da çıkmış Guta. Evet, yani yalnız Guta değil tabii. Yani Erdoğan yazıklar olsun diyor ama Doğu Guta tepkisi, Suriye'deki rejimi hala savunanlar var demiş. Onu sen söyledin mi? Doğu Guta'da yavruları, evet, bugün yine şehit ettiler. Evet. Ama Rusya'da yok diyor. Yani çok büyük i̇şte bir çelişki Türkiye'nin var. En, evet, büyük müttefiki olarak gösterilen Rusya yok diyor ama hala Batı ile alakalı muhabbet kurulmaya, evet, çalışılıyor bu konuyla alakalı olarak. Şimdi Matthew D'Ancona da şey diyor Guardian'da, yani işte Guta'da gene kimyasal saldırı 2013'te oldu ve unutuldu diyor. Sonra Alan Kurdi, hı hı, işte Muğla sularında neredeydi? Muğla civarındaydı yanılmıyorsam. Hı hı. Bodrum civarında. O da 3 yaşındaki bir mülteci, sembol olmuştu, unutuldu gitti diyor. Kıymetli dostum Putin'le temel atacağız açıklamaları da yapılıyordu. Kıymetli dostum, dostunuz Putin'i arayıp bu durumun böyle olmadığını anlatmak da galiba Cumhurbaşkanı'na düşüyor. Çünkü Avrupa ile alakalı olarak Putin'in arası çok da iyi değil. Çok da fazla bu olayı Türkiye gibi düşünen ülke de yok. Rusya, İran hala yapılmadığı konusunda hemfikirler. Ve Birleşmiş Milletler kararının da verecek oldukları kararı da tıkayan ülke olarak bu Çin'le beraber Rusya gösteriliyor. Bu konuda herhangi bir harekete geçilemez mi? Evet, mesela Birleşmiş Milletler'de de bunlar yapılabilir aslında. Orada da toplantılarda bir araya, evet, gelip konuşulabilir. Bu Rusya'yı ve Esad'ı kınayan böyle şeylerin insanlık suçu ve savaş suçu olduğu söylenebilir. Ya dünya beşten büyük deniliyor ama o beşten bir tanesinin Rusya olduğu unutuluyor belki de. Yani şimdi ne olacak? Bir ateş, mum alevi gibi yanacak, sönecek diyor. Ondan sonra jeopolitik bir süre sonra tartışılacak Birleşmiş Milletler'de hararetle diyor. Ama bu olay, birbirlerini suçlayacaklar diyor. Sonra her şey bitecek. Normalleşmeye başlamadı mı? Kimyasal saldırının normalleşmesinden bahsediyoruz. İşte, Birleşmiş Milletler'in elinin kolunun bağlanmasından bahsediyoruz. Tam, İleride başka yerlerde farklı şekillerde savaşlar çıktığı zaman yaşadığınız ülkede en azından, yani normal bir dünya vatandaşı olarak düşünün. Yaşadığınız ülkede bir saldırı çıktığı zaman Birleşmiş Milletler'e dahi güvenemeyeceksiniz. Kime güveneceksiniz? Maalesef böyle. Yani diyor ki, çok bence çarpıcı bir yazı Matthew D'Ancona imzalı yazı Guardian'da. Yani son facia karşısında böyle büyük tepkiler falan beklemeyin diyor. Sonunda durmadan gene şey, dijital şeyden indikten sonra vitrinden diyor, bu fotoğraflar, videolar şey yapılacak diyor. Bir sporda bir doping skandalı ya da işte Kardashian ailesindeki bir hadise, bir televizyon şovundaki durum konuşulacak ve tekrar başlayacak şeyler diyor. Bürokratik etkisizlik sürecek, yardım vardım da geldi gelmedi tartışmaları olacak diyor. Ve halbuki böyle olmak zorunda değil diyor. Britanya kendi hükümetini eleştiriyor. İlk Guta faciasından sonra Esad o zaman sürekli ve koordine bir diplomatik kampanyayla hem de askeri, ikisi birden sıkıştırılabilseydi böyle olmayabilirdi. Evet. Ta başından beri diyor. Ben de doğrusunu istersen aynı fikirdeyim. Ve uzun bir ateşkes de stabilize edebilirdi diyor. Ama yani ve sürekli bir şey de belki de Baas'ın kontrolündeki Suriye'yi bir kantonlaştırmayla bitebilirdi. Ama neden yaptık? Çünkü Irak travmasından zaten ayılmadık ki biz diyor. Daha Irak travmasındayız. Evet. Kitle imha silahları var dedik, yoktu ve vurduk diyor. Ve şöyle olarak düşünün, yani Esad'ın zaman zaman savaşı kazandığını deklare eden açıklamalar oluyor ama kimyasal silah kullana kullana bir savaş kazanıldığını düşünün. Yani buna ne kazanması? Gelecekteki generallere nasıl örnek olacak? Yani savaşta kimyasal silah kullanmak mübah haline mi gelecek? Çok önemli. Evet, bence de. Ve senin söylediğine paralel bir şey daha söylüyor. Neden peki yaptık bunu diyor. Birincisi işte Irak'ı unutmadı. Yani Irak'ı unuttuk. Saçma sapan bir şey yaptık diyor. Ki bu Irak'taki sadece şey de değil. Yani daha önceki çatışmalarda ya da Halepçe'deki katliamlardaki olanlar gibi değil. Aynı zamanda Irak'ın elinde, Saddam yönetiminin elinde kimyasal silah bulunduğu açıklamasıyla beraber ülkeye girilmesi de bu olayı laçkalaştıran en büyük unsurlardan tabii, bir tanesiydi. İşte onu diyor zaten. Bir de ikinci olarak da, bu da seni doğrulayabilir, makul bir, sürdürülebilir bir Rusya doktrinimiz de yok diyor. Batı'nın da yok diyor. Yok, kavga üzerine kuruldu. Yani hiçbir Marshall planıyla başladı. Ondan sonra Putin kültü yükseldi, hiç amansız bir otoriterizm yükseldi, hiç sesimizi bile çıkartmadık. Agresif bir dış politika da izledi. Enformasyon savaşlarında da hep herkesi aptala çevirdi dijital devrimle diyor. Ve yani o parlak oyuncaklarını silaha çevirmesini tanık olduk diyor. Sonuç olarak ben liberal bir müdahaleciyim diyor. Yani koruma, yoksulların, zayıfların korunması müdahalesinden yanayım. Uluslararası toplum olarak diyor. Uluslararası hukuk olacak. Birleşmiş Milletler'de zirvede 2005'te bu karar verildi diyor. Kolektif olarak müdahale edelim ve insanlığı koruyalım. Jenositleri önleyelim, katliamları, sivillerin katliamı ve bol para akıtmamız lazım bunların sürdürülebilmesi için diyor. Ve zengin ülkelerin de mültecileri kabul etmesi için şey yapmalıyız diyor. Baskı olması lazım. Ama öyle olmadığı apaçık, dünyanın en korkunç sonuçlarından biri de şeyde oldu. Onun yerine yani ne diyor? Batı'nın dünya, duvar örüyorlar Avrupa Birliği'nden diyor. Nitekim şeyde büyük bir zafer kazandı. İşte evet. Orban Macaristan'da dün. Şimdi artık Avrupa Birliği düşünsün ne olacak bilinmez. Avrupa Birliği'nden tamamen kopma, 2 demokrasiyi sulandırıp mahvetme, 3 ve izolasyonist politikalarını, yalıtmacı politikacılarını, batın sağcıların kucaklama şeyinde bu yükselişte inşallah şey olmaz diyor, sürekli olmaz demiş. Ben de katılıyorum evet. Doğrusu Matthew Dancona'nın analizine. Şimdi birazcık da şey, başka şeyleri konuşmak üzere Ali Bilge'ye bağlanalım. Çok fena. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Günaydın, günaydın Ömer Bey, günaydın Can. İyi yayınlar, iyi haftalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, yani biraz gecikmeli girdik ama telafi ederiz zaten, biraz uzatırız. Şey, bu kimyasal saldırılarla falan çok ya, ağır, evet. Ağır bir şey, dünya gündemi vardı. Biraz özetlemeye ve yorumlamaya çalıştık. O yüzden biraz sarktık. Daha İsrail'deki korkunç Gazze'de öldürülen gazeteciye gelemedik bile, onu da sizin programdan sonra yapalım ama şu dünya savaşına doğru bir dört nala gidiş var gibi geliyor. Maalesef. Ekonomiler de ona göre yapılanıyor zaten. Öyle değil mi? Evet. Evet. Şimdi günümüz bugün baktığımızda Orban üçüncü kez yine seçilmiş. Evet. Yani, ve büyük çoğunlukla. Büyük çoğunlukla işte Putin tekrar tazeledi. Yani son 10 yıl içerisinde Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi, Trump'ın seçilmesi, otoriter faşist eğilimlerinin artarak çoğalmasına tanık olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. İşte burada klasik demokrasilerde gördüğümüz kuvvetler ayrımı söz konusu değil. Otoriterizme en canlı örneği de ülkemiz zaten. Evet, bir de tabii ekonomiden bahsetmişken pardon, hemen sözünüzü kestim ama affedersiniz. Yani şeyde de devrilme noktası dedikleri, yani bardağın taşma noktasına da 12 yıl içinde ulaşmamız söz konusu diye çok acayip bir araştırma, onu da ele aldık. Yani dünyadaki en zengin %1 12 yıl içinde %85'ine sahip olacakmış şeyin. %64'üne sahip olacakmış 3/2'sine sadece 12 yıl içinde. Yani bu muazzam bir devrilme noktası oluşturacak deniyor. Kırılganlık tabii, bu kadar büyük bir eşitsizlik ve adaletsizlik. Ya şimdi kapitalizmde bu uçlar gittikçe açılıyor, dünya kapitalizminde. Aynı zamanda şöyle bir şekilde gelişiyor bu eşitsizliklerin, sermayenin belirli ellerde yoğunlaşması karşımıza işte demokrasiyle kapitalizm arasında 20. yüzyılda iyi kötü bir şekilde işte liberal biçimiyle olsun en liberal biçimiyle kapitalizmin, sosyal piyasa biçimiyle olsun bir ilişki var. Bu ilişki ortadan kalkıyor. Yani bu otoriterleşme kapitalizmin bu demokrasiyle olan, özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrasında daha etkin bir şekilde gördüğümüz bu ilişkinin kopmasına yol açtı. Bu kendi ülkemizde de, yani az demokrasiden hiç demokrasiye geçiş yaşıyoruz. Aynı zamanda bu, yani dünyada yaşadığımız eşitsizlikler sınıflar arası, kesimler arası, ülkeler arası, kuzey, güney, doğu, batı ekseninde yaşanan eşitsizliklerin daha da uçlaşmasına yol açıyor. Şimdi bizde de son dönemde, yani başka ülkelerde, Rusya'da da yaşanıyor. Bu ilişkinin kopması, kapitalizm ve demokrasi arasındaki ilişkinin kopmasının en canlı örneklerini işte medya dünyasındaki sermaye devirlerinde görebiliyoruz. Dikkatimizi yoğunlaştıracağımız alan tabii geçen haftalardaki Doğan Medya Grubu'nun satışı, ki bu içinde son derece saydam olmayan, açıklamaya muhtaç hususların barındıran ve halihazırda yani kamu kaynaklarına, vergi verenlerin kaynaklarına dayalı bir kredi sistemi ile ve de onun da ne kadar yasal olduğu konusunda emin değiliz. Yani Ziraat Bankası, çünkü gözde kaş arasında hazine hisseleri Türk Varlık Fonu'na devredildi. Yani şu andaki Ziraat Bankası'nın nasıl bir banka olduğu konusunda tereddütler var. Bu konuda Çiğdem Toker'in 2 gün önceki yazısına bakılabilir. Burada ardından bir yapılanma isteği geldi. O da yine medya dünyasında etkin olan Doğuş grubundan. Tam ona geçmeden bir de Çiğdem Toker 3 noktayı önemli 3 noktayı şey yapıyordu. Bir özetleyeyim isterseniz. 5N1K dedikleri işte basının, medyanın olmazsa olmaz kurallarından hiçbiri yok diyor bu tarihi medyada. Yani satış neden oldu? Gerçek nedeni hiçbir yerde yazılmıyor, çizilmiyor, söylenmiyor. 2 neden şimdi zamanlama yapıldı ve 3 yani Çiğdem Toker'in haftanın demi köşesinden cumartesi günkü satışın finansmanı gibi temel, evet, unsurlar tamamen karanlıkta diyor. Yok yani. Aslında karanlık mı o kısmını bilemem ama şöyle de şeyler de söyleniyor. Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satışı resmen gerçekleşmesinin ardından siz Demirören'e satıldığını zannediyorsunuz ama şöyle bir durum söz konusuymuş. Demirören'e Ziraat Bankası'ndan 700 milyon dolar kredi verildiği, evet, ileri sürülüyor. Kredinin 10 yıl vadeli olduğu ve 2 yıl ödeme yapılmayacağı söyleniyor. Yani Devlet Bankası'ndan verilen para, evet, bu. Yani vergi verenlerin kamu bankası üyesindeki Ziraat Bankası kaynakları bir noktada bir onay alınmaksızın böyle kullandırılıyor. Ayrıca Demirören'in arkasında bir Katar grubu olduğu da söyleniyor. Evet. Hem şey var, yani Ziraat Bankası kamu bankalarının konsorsiyumunun bu kadar ballı lokma tatlısı bir kredisi söz konusu. Bunu iddia bu. Canlı da söyleyelim. Ne var? Bu bir iddia yani. Henüz iki taraftan, evet, da herhangi bir kanıtlama olmadı. Çünkü şeffaf değil. Bugüne kadar BDDK'dan, evet, bir açıklama yok. Rekabet Kurulu'ndan bir açıklama yok. Dolayısıyla bunlar kamuoyunun önünde çok açık bir şekilde cereyan eden hususlar değil. Aydın Doğan'dan da bir açıklama yok. Açıklama yok. O sadece bir toplantı yapmış. Yoruldum. Amiral gemisi yok. Çok güzel olmuş toplantı. Güle güle kaptan, evet, filan diyorlar. Amiral gemisi limana salimen gelmiştir diyor. Aydın Doğan'ın Hürriyet çalışanlarıyla vedasında duygusal anlar yaşanmış. Çalışanların kıdem tazminatları meselesi hala ortada. Ortada, evet. Yani bu alışverişler, bunun arka plan ekonomi politiğine baktığımızda yani bir karanlık nokta var. Aynı zamanda yani bu bir şekilde bir ekonomideki bu demokratik otoriterizmle birlikte ki gelişmeler. Yani şöyle, Türkiye'ye Cumhuriyet itibariyle baktığımızda Osmanlı'dan devralan sermaye sahipleri millileştirilmiştir. Ve o zaman 1950'lere kadar, 60'lara kadar bu millileştirme operasyonları yaşanmıştır. Şimdi bizim Cumhuriyet'ten itibaren oluşan geleneksel sermaye, tırnak içinde büyük sermaye, hücumunun el değiştirme sürecine tanık oluyoruz. Bunda iki fazdan gelişiyor. Bir tanesi gerçekten bu ekonomideki otoriterleşme, ekonomi yönetimindeki otoriterleşme bir sermaye kesiminden başka bir sermaye kesimine bir geçiş süreci yapıyor. Ama aynı zamanda yani Türkiye'de 15 yıldır AKP iktidarı döneminde inşaat sektörüne dayalı bir büyüme, inşaat ve buna uygun borçlanmayla bugünlere gelindi. Bu sürecin de bir, bu büyüme modelinin de bu birikim modelinin de sonuna doğru yaklaşılıyor. Sonuna doğru yaklaşılınca karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor 15 yılda. Bizim 2001 daha önce krizlerimize baktığımızda daha farklı bir borçlanma pantenası gözümüzün önüne giriyor. Bu da reel sektör borçlanması çok yüksek. Evet. Ve döviz açığı çok yüksek. Geçenlerde Başbakan AKP Genel Başkanı'yla ekonomiden sorumlu Başbakan arasındaki polemik de bunun şeyiydi. Reel sektör borçlanmasını biz de programlarımızda çok dile getirdik. Hükümetin bu konuda aldığı kararlar öncelikle küçük reel sektör şirketlerinin borçlanmalarına limitler geldi. Orta ölçeklere geldi. Son hazırlıkta büyük şirketleriydi. Çünkü reel sektör dış borçlanmasının %85'i büyük şirketlerin üzerinde. Evet. Şimdi hem inşaat sektöründe düğümlenmişsin. İnşaat sektörü üzerinden muazzam bir borçlanma var. Yani bazı rakamlara boğmak istemiyorum ama yapı kullanma izin belgeleri ve ruhsatlara baktığımızda zaten işin vehameti ortada görülüyor. Ben bir örnek verebilir miyim Ali Bey? Tabii. Sözünüzü kestim, özür dilerim ama Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı, aynı zamanda Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan'ın sözleri tam olarak sizin dediğinizin noktaya gösteriyordu. İstanbul'un 3. havalimanını yapacak olan Türkiye'nin en büyük müteahhitlerinden oluşan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon ortak girişimi devlete ödeyeceği kiralayı ertelemek istemişti. Bu da kabul edilmişti, kira erteleme talebi. Batarlarsa batsın diyecek halimiz yok demişti. Bu vesileyle de 1 milyar avroluk kira için 2 yıl öteleme istenmişti ve kabul edilmişti. Başka bir değişti diye yazıyor Diken Gazetesi'nin internet sitesinde. 10 milyar liranın devletin kasasına girmesi için 2 yıl daha beklenecekmiş. Şimdi bak biz 3 yıl önce, şimdi hatırlattın iyi oldu. Doğuş grubu ve bu Cengiz grubu, neyse işte onlar, bir şey konusunu gündeme getirmiştik. Bu bunların vergi borçlarının silinmesiyle ilişkin. Evet, bunu konuştuğumuz tamam, gayet net hatırlıyorum. Ve şimdi rakamı buldum. Sadece Doğuş grubu Cengiz'in öne geçmişti. Hatta basın onu Cengiz'i solladı, Doğuş grubu. 767 milyon lira sadece bu kalemde vergi borcu cezası silindi. Ya o kadar makamına şamil uygulamalar içerisinden yaşıyoruz ki ekonomide. Ve aynı zamanda başka müthiş, biliyorsunuz, bunlara kıyaklar, teşvikler, silinmeler. Bunu sana yapmıyor, bana yapmıyor. Biz 2000 liralık borç için sürünüyoruz. Ama 767 milyonunu bir anda siliniyor. Artı batmayacak kadar büyük diye bir kavram vardır. Bu 2007-2008 Amerika'daki krizle ortaya çıktı. Too big to fail. Bu, ben çok büyüğüm, beni kurtar devlet, bütün kaynaklarını, vergi verenlerin kaynaklarını, yani halkın kaynaklarını büyüklere harcıyor. Bu hem ülkede gördüğümüz son tahlilde bankalarla bir konsorsiyum yapmak, borçların ötelenmesini sağlamak, işte 2 senesi ödemesiz 10 yıl kıyak kredilerin yapılması sonuçta halkın cebinden çıkan hikayelerdir. Yani bu yoksulların oyları ipotek altında ama yoksullar bunun farkında değil. Yoksullardan çıkar 2001 krizinde olduğu gibi. Şimdi sonuçta şuraya gelmek lazım. Hem bu medya el değişikliği Türkiye'de Cumhuriyet'in millileştirme operasyonları ve sonrasında gelen sermaye yapısının yeni sermayeye, ki bunu biz daha çok inşaat sektörü ve kamu yatırımlarındaki enerji sektöründe falan gördük. Yani bu havuz medyası, havuz sermayesi, havuz oligarkları denilen grup burada bunun içine giremeyen el değiştiriyor, Aydın Doğan gibi biliyor. Bunun içine agresif bir şekilde giren ama geleneksel sermaye içerisinde yer almış ama bunun içine bir şekilde agresif olarak katılmış Doğuş gibi gruplar da biz bir süre sonra, ki yine AKP Genel Başkanı'nın sık sık dile getirdiği bir olay var. Paraları kaçırıyorlar bunlar diye hatırlarsınız. Kaç kez bunu da üzerinde durduk. Türkiye'de bu grup, yani yoktan var edilen çok ya da varken çok çok büyüyen bu gruplar şu telaşın içine de girmeye başladılar. Çünkü hem tehlike kendi bilançolarına yansımış durumda, hem gidişatın, dünya gidişatı, yani sonuçta Türkiye'ye kaynak kesildiği an bu borç yüküyle sonuç belli. Evet, Doğuş Holding'in de... Mehmet de söylüyor. Bir şekilde söylüyorum. Doğuş evet. Holding'in de bankalarla masaya oturduğu ve borç yapılandırması iddia edildi, haberleri geliyordu geçen evet, hafta. Evet. Geçen aylarda evet. da Yıldız Holding 10 bankayla masaya oturmuş ve 6 milyar dolar civarında evet. borcun evet. yeniden yapılandırılması için evet. çeşitli şeyler, girişimlerde bulunmuş. Evet, ben de bir de şeyi ekleyeyim. Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür de bir toparlama yapmıştı yazısında. İlginç bir yazı da analiz ediyor. Goryo babalara ne oluyor diye. Önce evet. Murat Ülker, sonra Aydın Doğan, şimdi de Ferit Şahenk diyor. Yani ne kadar balzakvari bir son oldu diyor. Doğan'la başlayan değişimi biraz da böyle okumak lazım diyor. Yani Köylüler romanında Balzac eskiden aristokrasi vardı ve evet kötü bir şeydi der, ama Napolyon döneminin daha da beter bir şeyin, medyokrasinin, yani vasatın yolunu açtığını söyler. Şimdi Cumhuriyet'in restorasyonu hırsıyla kol kola ilerleyen dizginsiz bir ekonomik popülizmin yarattığı sarsıntılar diyor. İstanbul burjuvazisini bile, Ali Bey sizin de dediğinizi doğrular şekilde, önüne katıp götüren devasa bir tasfiye dalgasına dönüşmüş durumda diyor. Burada kritik, şimdi bir gerçekten yani çok geliştirmeye muhtaç demokrasiden hiç demokrasiye, işte buna ilişkinin kopması diyoruz. Bunu dünyada da yaşıyoruz. Anlamıyor. Türkiye, evet. Yani. Ondan sonra bir taraftan, ama burada soru şu. Dünyada ben bunu da çok yazdım da dile de getirdiğim konu üzerinde çalıştım. Yani bütün diktatörlükleri incelediğinizde ya da otoriter rejimleri, yani 21. yüzyıl faşizmi dediğimiz, işte bu böyle göstermelik bir parlamento var. İşte göstermelik bir medya var. Her şey kontrol altında ve bu kavramı ekonomik dirizm dediğimiz, yani bir nevi özel sektörü de denetimi altına alan devlet kapitalizmi, ama devlet de makamına şamil yönetiliyor. Yani bir sosyalist devlet değil. Ondan sonra buna böyle bir özel sektör modeli ile çalışıyor. Şimdi Rusya böyle çalışıyor. Evet. Putin iş dünyasını kontrol ediyor. Sana şu iş, bu iş diyor. Bizde de benzer işte havuz şeyini ortaya koyuyoruz, söylüyoruz. Bu zaten ilişkinin koptuğunu gösteriyor. Bütün dünyada da bunu yaşıyoruz. Ama yani Türkiye gibi işte G20 kategorisinde 850 milyar dolarlık bir gelir seviyesi var. Ve bu ülke büyüyor da inşaat sektöründe betona dayalı büyüyor. Şimdi bu betona dayalı büyüme, bir iki tane geçenlerde Erinç yazdı, Erinç Yel'den o son 7 yılı aldı. Ben daha önceki programlarımızda Sosyal Bilimler Kongresi'nde bir tebliğden, genç bir arkadaşımızın çalışmasından, Melik, sonra soyadını hatırlarım söylerim, bahsetmiştim. Rakamlar enteresan. 1 trilyon dolarlık Türkiye AKP döneminde bir inşaat harcaması yapıyor. 1 trilyon dolar beyler, yani öyle. Ve bunun biz borçlanarak yapıyoruz. Hani 1 trilyon dolarlık bir yüksek teknolojiyle dünyada cep telefonlarının ikinci markasını yaratmış falan da değiliz. Dünyada inşaat sektöründe kullanılan araç gereçleri üreten bir sektör de yaratmış değiliz. Biz borçla, kamu ve özel konut şeyiyle, zaten yapı kullanma izin belli, o rakamlara girmeyeyim, boğmayayım dinleyicileri, muazzam yani. Evet, Erinç Yel'den de müthiş bir rakam vermiş, evet dediğiniz gibi, şimdi baktım ona. Son 7 yıl rakamı Erinç. Evet, yani milli gelirde 15'te baktığımızda o da 1 trilyon dolara geliyor yani. Evet. Yani sadece dış borçtaki artış 7 yıl içinde 146 milyar evet. dolarlık bir artış. Yani her bir dolarlık milli gelir üretirken diyor Türkiye Erinç Yel'den profesör, 2 dolar dış borç üretmiş. Bunun 3'te 1'ini evet. de inşaata yatırmış diyor. 7 yıllık 551 milyar dolar inşaat yatırımları. Yani inşaat yapıldıktan sonra da borç bitmiyor. En son bu 3. köprü, Osman Gazi Köprüsü ile alakalı şeyler söyleniyordu. Yani Borç bitmediği gibi şimdi stok da var elinde. Evet. Yani gömmüşün onu. Bu anlık istihdam yaratır inşaat sektörü. Yani o süreç içerisinde bir geriye döndüğün an rakamlar, hatta yani aradaki kriz dönemleri, yani küresel krizin vurduğu zamanlar bu sektör %12 küçüldü. Muazzam bir işsizlik, evet, rakamlarına yansıdı. Yani burada bir çok kalitesi olmayan, tırnak içinde lafını kullanayım, bir büyümeyle geldi. İnşaat sektörü betona dayalı büyüme. Bunu borçla yapsın. Yüksek teknolojili alanlara yatırım yapmadın. Bunu da nasıl yaptın? Hukuksuz, kuralsız. Ya Bakanlar Kurulu'nun, onun da bir rakamı şu anda bu. Yani Bakanlar Kurulu kararlarının içine baktığınızda %50'den fazlası inşaat sektörüne ilişkin yasal düzenlemeler ve mevzuatları içeriyor. Yani her yere inşaat yapılabilmesi için yasalarda, bakanlık kuruluş kanunlarında, yönetmeliklerde tabii değişiklikler oluyor. Türkiye bir inşaat bazlı bir devlet haline geldi. Bu da çok sağlıksız bir şey. Şimdi dünyada hiçbir diktatörlüğün inşaat sektörüne dayalı olduğunu ben görmedim. Yani bu kadar cari açık üretiyorsun, bu kadar dış açık üretiyorsun, bu kadar bağımlılığın var. İşte reel sektörün geldiği nokta bu. En babalar bile hadi bana eyvallah, yapılandır beni abi diyor. Ya da el değiştiriyor. Şimdi bu el değiştirme nerede tıkandı kaldı? Hep söylediğimiz imalat sanayi dediğimiz Türkiye'nin en önemlisi, en önemli sektörü, alanı. O alanda henüz imalat sanayinde el değiştirmeleri, ki önümüzdeki dönemde ben bunu yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu ekonomide yönetimindeki mutlakiyet bu kervana katılanları da rahatsız etti. Doğuşta bunlardan biriydi. Katıldı kervana ama bir saatten sonra bundan kopmak ihtiyacı içinde oldu. Ülker de aynı şekilde, Yıldız da aynı şekilde. Hatta kendisi havuzdakilere kendisi kızıyor bu parayı dışarı çıkarma meselesi. Bu parayı dışarı çıkarma meselesi ayrı başlı başına incelenecek bir konu ama sermaye bu yeni ekonomik, yani otoriter bir şekilde yapılanan ekonomik modele uyum sağlama problemleri ve el değiştirme hususlarıyla karşı karşıya kaldı Türkiye'de. Ama bu aynı zamanda Mehmet Şimşek'in çatıyı onarmalıyız dediği olay reel sektörün içinde bulunduğu borç girdabıydı. Ve onun üzerine AKP Genel Başkanı onu da sert bir şekilde savuşturmaya çalıştı. Bir taraftan bakıyorsunuz, geçen haftanın konularından biriydi bu. Nefes kredisi diye, yani bu büyümeyi özellikle inşaat sektöründe alışverişi, harcamaları devam ettirebilecek teşvik, kredi garanti fonu ve benzeri teşvik modelleriyle yine bu sağlıksız büyümeyi ayakta tutmaya dönük önlemleri almaya devam ediyorlar. Aynı şekilde o kredi sistemi bu yıl değiştirilecek. Aynı şeye, kritik noktaya gelince, geçen hafta TÜSİAD Başkanı da söylüyor. Çünkü aslında olay Erdoğan kendi rejimini oluşturdu. Biz, evet, bakın Rusya'yla bir güvenlik sistemimizde, enerji bağımlı sistemimizde farklı bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye aslında farklı bir yerde derdi. Yani Türkiye S-400 alıyor, Türkiye NATO ile ilişkileri problemli, Batı ile ilişkileri problemli, Türkiye'nin yeni müttefikleri var, yeni stratejik ortaklıkları var, Türkiye agresif hareket ediyor, nükleer santrallerinde dışında askeri harcamalarını artırıyor, savaşın içine giriyor. Türkiye Batı dünyası ile olan ilişkileri netameli, sorunlu. Aynı zamanda bu Türkiye'de geleneksel sermayenin otoriterizme uygun bir şekilde yapılandırılmasını da beraberinde getiriyor. Aydın Doğan burada bir şekilde bu denklemden çıkıyor. Diğerleri kendini yapılandırmak istiyor. Ve felaketin haber reyting kuruluşu Türkiye'de olumsuz bakıyor ama Türkiye de birilerinin gözünde bütün rakamlar olumsuz olmasına rağmen sarayın gözünde başbakan yardımcısıyla şiddetli bir polemiğe girecek kadar, istifanın işini getirecek kadar, istifadan döndürülecek noktaya gelene kadar bir açmaz yaşını. Çünkü bu hem yani ekonomik otorite, ekonomideki otoriterleşme bu yapıyla kalkamıyor ve gerçekten de yani otoriterleşme ile zenginlik arasında, ülkelerin varlıkları arasında bir ilişki vardır. Sizin bu kadar cari açığınız varsa, bu kadar yüksek borçluluğunuz varsa otoriterleşme ile bu borçluluk arasında ilişki bir saatten sonra kopuyor. Yani hem şirketlerin agresif bir şekilde bu alana dalması, inşaat sektörü üzerinden büyümenin büyük bir motor gücü inşaat sektörü üzerinden gelmesi ve aynı zamanda ekonomi yönetiminde otoriterleşme, hepsi bir arada alındığımızda bugünkü tablo ortaya çıkıyor. Tabii ki hukuk devleti olmaktan uzaklaşmış, kuvvetler ayrılığı yok. Yasama, bakın biz başladığımızda Can, Ömer Madre ile biz Türkiye'de Türkiye kapitalizminin yeni kurumlarını ortaya koyuyorduk. İşte rekabet kurulu, enerji kurulu, işte bunların çalışması, bağımsız idari otoriteler ve sektör düzenleyici kurumlar. Bunların demokrasiyle olan ilişkileri, işte siyasetin gündemi, bunlar falan kalmadı. Bugün bir BDDK'nın, bir rekabet kurulunun bu tür gelişmelere mi söz olmaz mı? Çiğdem'in de yazısında belirttiği gibi. Sözü yok. Demokratik, çünkü onların yeri yok. Kurumsal altyapısının çöküşünden bahsediyor. Aslında şey de çok ilginç. Ben de bir ufak nokta ilave edeyim bu şeyin yazısından. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün özellikle doğuşu ele aldığı yazıda. Yani şeyi söylüyor. Geçen yılki zarardan beri Şahenk Doğuş Grubu önce medya varlıklarından kurtulmak istedi. Digi Türkiye alan Katarlı BeIn'le masaya oturdu ama sonuç alamadı diyor. O da kurtulmaya en zararsızından NTV Spor'dan başladı. Şu günlerde harıl harıl NTV ve Star içinde aracı aradığı biliniyor. Ayrıca İstinye Park'taki %42 hissesini ve Joya, Zuma, Roka, Nusret gibi restoranları da tek paket yapıp satacağı ifade ediliyor diyor. Ancak şeyi tutuyormuş, yani İstinye Park hissesine $400 milyon marka olmuş, eğlence merkezi ve restoranlara ise $200 milyon ancak değer biçiliyormuş. Yani 5,8 milyar borç nere, $600 milyon nere diyor. Ve ondan sonra da can alıcı soruyu soruyor. Paralar yurt dışına mı transfer edildi diyor. Yani şimdi anlıyoruz ki Nusret Gürbüz butları tokatlarken, tuz resitaliyle Hollywood yıldızlarını büyülerken harcanan paraların kaynağı Ülker'de olduğu gibi yine kamu bankalarının da dahil olduğu havuzdan çekilen kredilermiş diyor. Canına. O da benim Ülker'den neyim eksik diyerek borcunu bu koşullarda ödemek istemiyor demiş. Ve Ülker ne yaptıysa Şahenk de aynını yaptı dedikodulara bakılırsa diyor. Parasının büyük kısmıyla garantiyi sattı. İspanyol BBVA'dan hisse senedi aldı. Kalanını da restoranlar, oteller üzerinden dünyaya yaydı. İddia doğruysa eğer Ülker gibi Şahenk de parasını çoktan transfer etti diyor. Yani hiçbir şey şeffaf değil ki. Bunları bu iddialar çoğu da gerçek. Çünkü başkaları da var bu işin içinde. Ki Cumhurbaşkanı yerinde duramıyor kızgınlığından. Çıkarmayın paraları diyor. Ama niye öyle diyorsunuz Hürriyet'te? Daha cumartesi günü Fikret Bila yaptığı konuşmada genel yayın yönetmeni, gerçeğe sadık kaldık. Çok iyi, bizim her zaman doğru haberdir. Hiçbir şey eksik. Demokrasimize ve cumhuriyetimize katkıları tarihte her zaman özel yer tutacaktır Aydın Doğan'ın diyor. Amiral gemisi de limana sağ salimen gelmiştir. Fırtınaları geçirdik diyor. Sağ sancaktı değil mi? Sancak limanı. Evet, sağ sancak, sol sarımsak. Evet yani. Vallahi şimdi bunlar bizim kendi tarihimiz, medyadaki gelişmeler. Eğer 2001 krizinde krizin maliyetinin tamamı geniş halk kitlelerine özetilmeseydi ve Çağlarların, Demirellerin borçları batırdığı bankaların bedelleri, kamu bankalarının talanları, Halk Bankası, Emlak Bankası, Ziraat Bankası talanları halkın sırtına ödetilmeyip adil bir şekilde bölüştürülseydi Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesi mümkün değildi. O yıkıntının maliyeti yüklenince Adalet ve Kalkınma Partisi oradan doğdu. Şimdi gittikçe ve bunun yarattığı uluslararası konjonktürden yine borçlanarak ama onu da inşaat sektörüne gömerek büyük çoğunluğunu Türkiye bir illüzyon büyüme ve sosyal harcamalar dönemi yaşadı ki bunların gerçek temelleri ortada. Ve bu bir yapı değişimi getirdi. Yani bu sermayedeki değişimi gerçekleşebilecek mi? Sermayede yani TÜSİAD'da kendisini vücutla çok kolay teslim olur. Ve bu otoriter rejime bir direnç gösterdiğini söylememiz mümkün değil. Uyum sağlıyorlar. Ve varlıklarını çıkarmayı kimisi düşünüyor. Kimisi o varlıkları gerçekten yeni sahiplerini devrediyor ama imalat sanayi kritik bir bölgedir. Onu bu yeni sermayenin devralması ne kadar ölçüde mümkün? Bu kriz yani önümüzdeki dönemde aday krizimiz reel sektörü vuracak bir krizdir. Bu da büyük bir olasılıkla yabancı alanlarda insanların gelmesini etkiliyoruz. Nitekim borsamızın büyük bir bölümü, borsa hisselerinin yabancıların elinde Türkiye'de. Böyle bir konsolidasyon olacak. Yani geçmişte Musevi, Rum, Ermeni sermayesi nasıl mindilleştirilip bizim TÜSİAD'lar yaratılmışsa bugün de Erdoğan sermayesi ki Erdoğan kendisini bir saray cumhurbaşkanı bir CEO gibi de görüyor. Yani en büyük hissedar ve ekonomide güdümlü, özel sektörü de güdümünün altına alan bir yönetim deniliyor ki bu askeri başarılar için de gerekli görülüyor. Günümüz otoriter rejimlerinde gerçekten araştırmaya son derece muhtaç bir konu. Daha da derinleşeceğiz. Yani evet, bunu konuşmaya... Ama kritik benim sorum şu. Dünyada inşaat sektörüne dayalı olarak hep bunu sordum. Bir otoriter diktatörlük kurulmasının ben pek rastlamadım. Borcu da bu kadar borcu olan reel sektörünün borcu, kamunun borcu, finans dışı, finans içi kesimlerinin yani petrolü vardır, doğal gazı vardır, bakırı vardır, bir şey vardır. İşte bunu ayakta tutarsınız falan. Bu aslında böyle bir otoriterizmi enflasyonu bu kadar yüksek. Kömür var. Ama bütün dünyaya kömür satmıyorsunuz. Siz kömür alıyorsunuz Çin'den falan. Yani bu bir böyle bir otoriterizm, bu kadar ilişkinin kopması gerçekten demokrasinin sahip çıkacak güçlerin zayıflığındandır. Diyelim de kapatalım. Neyse. Tamam. Muhalefete yüklenmeyelim. Yok. Biz bundan sonra zaten karar verdik. Açık Gazete'de sadece Hürriyet okuyacağız. Özellikle Fikret Bila. Evet, Fikret Bila. Gerçeğe sadık kalanları okuyoruz. Başka hiçbir şeye itibar etmeyeceğiz Ali Bey. Sizin de haberiniz olsun. Dikkatli olun bundan sonra. Ya ben bana bir mesaj mı gönderiyorsun? Tamam, alınmıştır mesajın. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde, écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. et j'en suis fier. Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières, votre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, la vertu flambe dans ma bannière. Regardez-moi, un chevalier vous défie. Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. Et j'en suis fier. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Ouais! Jacques Brel. Dinlediğimiz L'Homme de la Mancha, yani Mançalı Adam, Entre Rêve et Violence albümünden aldığımız bir şey, şarkı. Biliyorsunuz bir sene aşkın bir süreden beri de Don Quixote'yi okuyoruz Açık Radyo'da, bitmek üzere. Tolga Korkut'un sesinden dinliyoruz. Jacques Brel de bunu bir ara üstelik şeyle de oynamıştı Paris'te, Dario Moreno'yla, Türk şarkıcı, İzmirli Yahudi Türk şarkıcı. Fakat burada ona eşlik eden sesin Dario Moreno olduğunu zannetmiyorum. Kim olduğunu da tam bulamadık. Ama müthiş bir performanstı burada da. Jacques Brel 1929'da bugün doğmuş. Daha doğrusu dün 8 Nisan 1978'de de hayata veda etmiş. Belçika kökenli bir şarkıcı, şarkı yazarı. İşte aslında ozan demek çok doğru olur, şair filan, ve bütün dünyada Fransızca doğrudan doğruya yazıp söylemesine rağmen modern şansonun en büyük ustalarından biri, hatta ustası sayılıyor. Ve bütün şarkılarını Fransızca yapmış olmasına rağmen İngilizce, mesela İngiliz müzik dünyasında pop müzik ve popüler müzik ve rock, her dünyada David Bowie'den Alex Harvey'e, Leonard Cohen'den Mark Almond'a, Rod McQueen'a kadar çok büyük etkiler yaratmış. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde Ray Charles, Judy Collins, John Denver, Kingston Trio, Nina Simone, Frank Sinatra, Scott Walker ve Andy Williams gibi şarkıcılara da şey yapmıştı, etki etmiş. Çok önemli bir insan ve Fransızca konuşulan ülkelerde de ayrıca çok önemli, 10 filmde de rol almış bir oyuncu. Hatta Altın Palmiye'ye de ödül aday gösterilmişti oyunculuğu dolayısıyla Cannes Film Festivali'nde 73'te. 25 milyondan fazla plağa satılmış dünya çapında. Ve gelmiş geçmiş Belçikalı kayıt müzisyenler arasında da en çok satılan üçüncü şarkıcı. Evet. Bir son dakika gelişmesi var. Suriye resmi haber ajansı Sana, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurmuş. Sana, Tayfur havalanına birden fazla füzeyle vurulduğu ifadelerini kullanmış bu haberinde. Ve habere göre saldırıda birden fazla kişi yaralanmış ve ya da hayatını kaybetmiş olduğu söylenmiş. Evet, gene ilk bilgiden de fazla bir şey yok. Yani bir saat aradan geçen bir saat, hatta iki saate rağmen. Evet, şöyle bir durum söz konusu ama Suriye havaalanı saldırısı için Batı suçlanırken Suriye tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Ajans France Presse'e konuşmuş. Şu an Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor demiş. Kimin gerçekleştirdiği belli değilmiş. Meçhul asker. Evet, İsrail olabilir ama İsrail demişken, İsrail'de geçtiğimiz gün bir gazeteci öldü. Evet, bence günün en korkunç olaylarından bir tanesi de o. Yani bu hakikaten ulaşılabilecek bir başka üst aşama diye de söyleyebiliriz. Yani üzerinde, yeleğinde koca devasa harflerle press, yani basın yazıyor, medya yazıyor ve onu öldürüyorlar. Evet. Yani bir de Yasir Mürteca Cuma günkü gösterilerde öldürülmüştü. Nasır Hastanesi yetkilisi Viyan Faris, Murteca'nın karnından vurulmuş halde hastaneye getirildiğini söylemiş. Ancak merminin vücudun diğer kısımlarını da parçaladığını söylemiş. İçeride patlayan mermiler gibi yasak bir silah kullanıldığından şüphe edildiğini de aynı şekilde açıklamış. Evet. Yani aynı medyanın kurucusu bir kameramanı ve resmen zırhlı bir şey de, yani flak jacket dedikleri işte kurşun geçirmez şey de giyiyor ama gene de hiç geçirmiş. Üstündeki devasa pres harflerini görmemiş olamaz. Kaskı da var. Her şey var ve yani Murteca'nın vurulduğu ana tanıklık eden gazeteci Eşref Ebu Amra, sivillere karşı suç işlendiğini ve suçların ifşa edilmesinden korkan İsrail askerlerinin Yasir'i kasten hedef aldığını söylemiş. Murteca'nın yaşananları görüntülemeye çalışan bir gazeteci olduğunun İsrail askerleri tarafından çok açık ve net bir şekilde görüldüğü de ifade edilmiş Ebu Amra tarafından. Evet, bu da savaş suçu gibi gözüküyor net olarak yani. 9 kişi daha öldürüldü bu cuma günü. Biz de çocuk var aralarında. Sonra 1000'de yaralı var. 1000 kişiye gerçek mermi de atıyorlar. Yani büyük dönüş yürüyüşü diye adlandırılan bir hafta sürecek gösterilerden bahsediyoruz ama önce 27 Filistinli'yi öldürdüler, aralarında çocukların da olduğu. Şimdi de gazeteciyi göz göre göre öldürmüş durumdalar. Gerçekten inanılmaz yani Yasir Murteca'nın. Britanya'da Jeremy Corbyn, İşçi Partisi lideri, Labour lideri, İsrail'in bu 27 Filistinli'yi öldürmesini kınayan, daha bu olay olmadan önceki bir açıklaması var. Daha önceki cinayetlerle ilgili ve bunun tam bir akıl almaz outrage diye adlandırmış, yani kabul edilemez bir şey olduğunu ve Batı'nın da sessiz kalmasını ayrıca eleştirmiş. Tıpkı bazı başka konularda olduğu gibi ama en çok da bu konuda Batı sessiz gerçekten. Ve Downing Street'te, yani hükümetin olduğu binanın önünde cumartesi günü yapılan bir gösteride okunan mesajında diyor ki İşçi Partisi lideri Theresa May, yani başbakanı, Birleşmiş Milletler'in bağımsız uluslararası bir soruşturma açılmasını desteklemesi gerekiyor diyor. Ona da kabul etmiyor Britanya çünkü yatmıyor. Çünkü 30 Mart'tan bu yana İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli sayısı 31'e yükselmiş durumda. Böyle bir rakam veriliyor. Yani tam bir böyle cinayetler kasırgası halinde sürüyor gözler önünde. Yani şey demiş Corbyn, şu satışı da durdursalar İsrail'e silah satışını demiş. Uluslararası hukukun hukuka aykırı olarak kullanılması çok muhtemel silahları demiş. Ve yeni silahsız Filistinli protestocuların yaralanması ve öldürülmesi kabul edilemez bir şeydir. Gazze şeridindeki insanların büyük çoğunluğu zaten devletleri olmayan mülteciler. 10 yıllar alan ablukaların altında ve her türlü temel insani ve siyasi haklardan da yoksun bırakılmışlardır diyor. Ve elbette ki bu içinde bulundukları korkunç koşullara karşı protesto etme hakları vardır bunları ve sürekli ablukanın sürdürülmesi ve Filistin topraklarının işgal altında tutulmasına diyor. Ve ayrıca evlerine dönmek ve self-determination, yani kendi kaderlerini belirleme hakkına da sahip olduklarının elbette kabul edilmesi gerekir diyor. Ve şeylerle de dayanışma içinde olduğunu söylemiş. İsrail'de protesto eden göstericilerle, kendi hükümetlerinin bu cinayetlerini protesto eden. Evet, çünkü göz göre göre yalan söylüyorlar. Mesela İsrail Savunma Bakanı Lieberman, Murteca'nın öldürülmesinden sonra cumartesi günü yaptığı açıklamada gazeteci olup olmadığını bilmiyorum çünkü birçok terörist gazeteci kılığına giriyor. Tanıdık geldi mi size de bu? Ayrıca gazeteciler askerler için tehdit oluşturan drone'la çekim yapıyordu diyerek bir şey söylemiş ama İsrail ordusunun, Haaretz gazetesinin İsrail ordusundan ki soruşturma raporuna dayandırdığı haberine göre böyle bir şey böyle bir durum söz konusu değilmiş. Gazetecilerin drone ile çekim yaptığına dair herhangi bir delil bulunmuyormuş. Tamamen yalan olduğunu söylüyor. Göz göre göre yalan Selen de söylüyor, evet. Yani... Ama şöyle bir durum da var ki Haaretz bunu söyleyebilecek kadar basın özgürlüğü bulabiliyor İsrail içerisinde halen. Yani buradan da bu sonuç çıkarılabilir. Evet, çıkarılabilir. Biraz cınız bir umutsa da evet. Yani karşılaştırma yaptığımız ülkelerde değişir. Yaser Murtacan'ın fotoğraflarından da gayet genç, 30 yaşlarında ve çok da yetenekli bir gazeteci oldu ve yeni bir şey kurmuş zaten. Sniper tarafından, yani keskin nişancı tarafından göz göre göre vurulmasından, herkesin içinde fotoğraflar var, yani her şey görünüyor zaten, karnından vurulmuş, açıkça pres yazan, yani basın mensubu olduğunu gösteren yeleğe rağmen de vurulması, ne diyeceğini insanın bilemediği olaylardan bir tanesi ve dünyanın hızlı bir şekilde tehlikeli bir cihete doğru gittiği, hatta bir dünya savaşının da izlerinin çok sık görüldüğü, benim gibi biraz daha tecrübeli olanlar için de çok kaygı verici oluyor. Yani Almanya'da da bir şey oldu. Jens Reh diye bir şüphelinin aracıyla insanların arasında daldı. Sakin Münster kentinde yaralılar vardı. İki kişi öldü aracını kalabalığın içine sürerek. Ardından da intihar eden kişinin kimliğine dair detaylar belli olmaya başlamış ve Alman polisi bir açıklama yapmış. Soruşturma devam ediyor ama terör bağlantısı bulunmadı diyorlar. Oysa Erdoğan da Almanya'da neler oluyor görüyorsunuz değil mi? Aynısı Fransa'da da olacak demişti. Evet, erken konuşmuş biraz sanki. Soruşturma öncesinde. Evet. Konuşmuş. Ama bunlar... Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız diyor. Ne tüneller açmışlar, yerin altında hastaneler yapmışlar. Fransızların meşhur şirketi çimento şirketinin reklam olmasın diye adını mı vermemiş mi acaba? Lafarge dememiş mi bilmiyorum. Oralardan aldıkları çimentolarla o tünelleri yaptılar. Sonra da Fransa akıl veriyor. Teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun. Ondan sonra da teröristleri Elize Sarayı'nda ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz. Ondan sonra da bu terör belasından kurtulamayacaksınız. İşte bak, Fransa'da da bu olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız. Bak diyor, Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi diye. Ama maalesef yalanlandı bu. Hı hı. Fransa'dan ayrıca Anadolu Ajansı'na da ciddi bir tepki vardı. Geçen hafta ele aldığımız şey hani. Nedir efendim? Harita çizmişlerdi ya. Anadolu Ajansı, sen grafikli haber, 5 askeri üste varlık gösterdiğine dair bir haber okumuştun. PYD, YPG'nin şeyleri. Emmanuel Macron'a başkanlık yarışında danışmanlık yapan bir askeri analist de Dominique Trinquant adında, aynı düşmana IŞİD'e karşı savaşması gereken biri, yani Türkiye tarafından böyle bir hareket kabul edilemez demiş. Askerimizin yerini belli ettiniz demiş. Böyle de tuhaf bir şey var. Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotsias da Türkiye ile savaş kaçınılmaz değil demiş. Böyle ama aynı zamanda Savunma Bakanı adalara 7000 asker gönderdi diyor. Kamenos'ta böyle tehlikeli gelişmeler var. Zaten Enerji Bakanı da şey demiş, Berat Albayrak, fiili savaştan resmi savaşa geçtik demiş. Ne demek? Bilmiyorum. Bu soruyu hakikaten çok düşündüm. Ben de. Evet. Resmi savaş. Evet, yani savaş ilan etmek. Bunlar ülkeler arasında olur ancak. Ya da bilgisayar oyunlarında bir şekilde. Eskiden olurdu bir de. Savaş başlat tuşuna basıyorsunuz, başlıyor. Belirli bir düşman var, o düşmana karşı savaşıyorsunuz. Burada düşman kim? Hangi ülke? Resmi savaş olarak nitelendirilmesini hangi ülke ya da grup diyelim, grup, onu da bilmiyoruz. Yani resmi savaş ilan ettik demiş ama resmen. Resmi savaş ne demek? Resmen devlet yetkililerinin açıklaması. Ama resmi savaşı ilan eden bir cumhurbaşkanı, başbakan ya da savunma bakanı ya da genelkurmay başkanı olmadığına göre niye enerji bakanına kaldı bu bilmiyorum ama. Resmi savaş. Ama resmi savaş yapan ülkeler, o ülke içerisinde olduğu zaman çeşitli ekonomi grupları ya da yatırımcılar biraz çekinmez mi? Buna rağmen Rusya'da turizm patlaması, Rusya'dan gelecek olan turistlerin turizm patlaması yaşatacağına dair çeşitli açıklamalar yapılıyor çeşitli yetkililer tarafından. Resmi savaşta nasıl böyle bir rekor kırılabiliyor? Bu çok zor bir soru sordun. T-24'ten çözemiyorum. Yani şey demiş, Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatına değinerek Türkiye artık fiili değil, de facto değil, resmi bir ofisyel olarak çevireceğiz herhalde. In officio, Latincesini de uyduruk kaydırık söylersem. Resmi savaşta. Afrin'de görüyorsunuz, öyle değil mi? Biz sadece 3-5 tane terör örgütü çapulcuyla mı savaşıyoruz? Arkasında kimler var görüyoruz değil mi demiş. Belki. Yani Batı Amerika ile falan da savaşa girmiş, ilan etmiş olabilir miyiz Amerika? Belki orada resmi savaş yerine savaş resmi demeye çalışmıştır da yanlış anlaşılmıştır. Çünkü hem ülkedeki enkaza baktığınız zaman çeşitli bölgelerde, özellikle doğu bölgelerinde yeni OHAL ilan edilmiş, daha doğrusu sokağa çıkmış, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş yerler var. Hem de sınır bölgelerindeki yerlere baktığınız zaman ortalık tamamen postmodern bir savaş resmini andırıyor. Dumanlar çıkıyor, enkazlar altında çeşitli yapılanmalara gidilmesi için bekleniyor ya da gidiliyor. Bir resim var ortada. Bir dünya savaşı resmi yavaş yavaş belirmeye başladı. Belki ondan bahsediyordur. Resmi savaş değil de savaş resmi. Savaş. Anlamaya çalışıyorum burada. Takdirle karşılıyorum bu gayretini. Şimdi başka bir, sana o zaman anlaman için bir başka soru yönelteyim. Diyarbakır'da 22 yaşındaki Rohat Akboğa cuma günü evlenmeyi planladığı Sara Başak'ı kuaföre götürüyormuş. Polis tarafından durdurulmuş. Evet. Ve hapse gönderilmiş. Çok acımasızca. Diyarbakır D tipi cezaevine gönderilmiş. Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla 2012'ye kadar geriye giden, yani 6 yıl önceden başlayıp 2016 yılına kadar devam eden bazı paylaşımları, yani internet üzerinden. Facebook mu bu? Nedir? Twitter mı? Muhtemelen. Düğün sırası, yani düğüne giderken. Yaklaşık 2 yıl hapis yatması bekleniyor diyor. Çeşitli haber ajanslarından, T24'ten de buldum ama en ilginç yorumlardan bir tanesi de, yorum değil de röportajlardan, şeyde BBC Türkçe'de Hatice Kamer'in yaptığı, Diyarbakır'da damatsız düğün olmuş. Evet. Yani çok ilginç. Akboğa ailesi düğünü iptal etmemiş ve düğünsüz damat. Bir eksiği vermiş düğünün. O da damat yokmuş. Gelin masasında damadın koltuğuna ceketini temsilen asmışlar. Evet. Ne diyeceğim? Sara Başak konuşmuş ama, en mutlu günümüzde yaşadığımız bu durumdan dolayı çok kötü oldum. Böyle olsun istemezdik. Şu an kendimi çok kötü hissediyorum ama her şeye rağmen düğünümüzü yaptık. Rahat yoktu ama başımız dik bir şekilde düğünü gerçekleştirdik demiş. Çok üzücü, çok acımasızca. Düğüne giderken. Ama evet, ve yoldaki ya arabadan indirmişler. Erteleme talebi de kabul edilmemiş. Akboğa ile Sara Başak okuldan arkadaş olduklarını ve birbirlerini severek evlilik kararı aldıklarını anlatmış. Temmuz'da nişanlandık demiş. Düğün günü tutuklanmasını beklemiyordu, şoke oldum demiş. Ramazan Akboğa abisi başkasının fikrini paylaşmış diye tutuklandı. Yeri geldiğinde fikir özgürlüğü var deniyor ama kardeşimin yaşadığı durum bunun söylemde kaldığını gösteriyor demiş ve eklemiş. 2012'den 2016 yılına kadar 19 paylaşımdan dava açmışlardı. Hendekler sürecinde ölümleri kınayan açıklamaları paylaşmış. O açıklamalarda Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği iddia edildiği için hakkında dava açıldı, hapis cezası verildi demiş. Yargıtay'a giden davalarda en az 2 yıl sonra karar bağlanıyormuş ama bu davada 3 ay içinde karar alınmış. Tutuklanması için de düğün gününü beklediler demiş. Evet. Ramazan Akboğa, damadın abisi. Damat dışında hiçbir şeyin eksik olmadığı düğünde davetliler çalan müzik eşliğinde halay çekmiş. Düğünün sonunda da geline takı takılmış. İnadına düğün yaptık diyorlar. Nikah önceden de kıymışlar. Yani şu öldürülen, Silopi'de sokağa çıkma yasakları döneminde öldürülen ve cenazesi 7 gün yerde kalan Taybet İnan ve Şırnak'ta cansız bedeni Panzer arkasında sürüklenen Hacı Lokman Birlik'le ilgili yaptığı paylaşımlar örgüt propagandası sayılmış. Ayrıca da 27 paylaşımda, sosyal medyada paylaşımlar, hakaret kabul edilmiş Cumhurbaşkanı'na. 3 yıl 9 ay hapis cezası istinaf mahkemesince onaylanınca kesinleşmiş olmuş. Gel bakalım demişler, ne düğünü demişler. Bu arada bir hapis olayı da var, dünya çapında önem taşıyan bir şey. Brezilya halkının şimdiye kadar yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olarak kabul edilen Lula ya da tam adını söylersek eski Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva kendini polise teslim etmiş. İki gece şeyde São Paulo'da metal işçilerinin sendikasının binasında tutuklama kararına karşı çıkarak durmuş. Ondan sonra da ben şey, yani bu da dünya tarihinde ender görülen olaylardan bir tanesi. Şimdi onun yerine parlamento darbesi yapan adam ve onun başkaları mahkemede mahkum oldular yolsuzluktan. Evet. Ama hala devam ediyor. Buna karşılık hiçbir hakkındaki şey daha henüz mahkemede ispat edilmemiş olan adamı da içeri tıkıyorlar. Çünkü seçimlere girmesi ihtimali vardı ve kazanabileceği söyleniyordu Lula'nın. İspat edeceğim demiş büyük bir kalabalığa hitap ederek masumiyetimi. Yani siyasi kariyerini başlattığı bina o. Onun için oradaymış zaten. Şimdi Sam Cohen'in San Bernardo do Campo'dan, bildirdiğine göre Guardian gazetesinden siyasi kariyerini orada başladı. Ne isterseniz yapın. Şeyler güçlüler, muktedirler bir, iki ya da yüz gülü ezip öldürebilirler gülleri ama hiçbir zaman baharın gelmesini engelleyemezler diye bir konuşma yapmış. Bu da günün sözü olmaya aday sözlerden bir tanesi olabilir. Binlerce kişi özgür kalsın Lula diye bağırıyorlar. Curitiba'ya gitmiş 12 yıl hüküm giydi yatacak. Böyle çok tuhaf. 72 yıl işte 84 yaşında çıkar herhalde. Evet. İstifa etmezse yani eğer halbuki seçimlere katılsaydı da muhtemelen kazanacaktı diye. Çok ilginç bir dünyaya gitmiyor muyuz sence? Dolu dizgin. Evet, işaretler böyle yani. Damadı düğünden alıp kuaförden alıp şeye götürürken arabasından düğünü bekleseydiniz bari ya. Düğün sonrasını bekleseydiniz. Düğüne giderken insan damadı alıp cezaevine gönderirim. Neyse. İstiklal Caddesi'nde de şeker yani. Fabrikaları satılmasın protestosu. Büyük bir protesto olmuş. Halkındır satılamaz. Peşkeş çekilmesine hayır yazılı pankart açarak Galatasaray Meydanı'na yürümüşler. Bu arada bahsettiğiniz günün sözü olarak nitelendirdiğiniz biraz önceki cümleler Che Guevara'ya etmiş. Che Guevara. Guevara. Guevara. Guevara. Selahattin Çolak hatırlattı dinleyicimiz. Teşekkürler ona da. Günaydın diyelim kendisine. Günaydın. Bu arada şeyi de pek üzerinde duramadık ama sizin öneyle zaten Cuma'ya kadar bekleyebilir. Çok ciddi sonuçları olacak Macaristan'daki seçim sonuçlarının. Viktor Orban, Macaristan'ın göçmen karşıtı lideri, Avrupa Birliği için en büyük muhalefet odaklarından biri olarak çıkıyor. Yani şeyin Avrupa kıtasının kalbinde bir ülke Avrupa Birliği'nin bütün temel değerlerine karşı çıkarak seçildi ama Avrupa Birliği'nde kalmaya devam ediyor. Çekleri de cepliyor. Avrupa Birliği'nden gelen paraları da cepliyor ama. İlginç. Buna Avrupa ne diyecek? Bilmiyorum. Ama giderek Avrupa'nın göbeğinde de karanlık bulutlar var. Bir 133 sandalye kazanmış oyların bizim elimizdeki haberde %93'ü sayılmıştı. Çok ağır bir göçmen karşıtı, yabancı karşıtı politikaları izlerken. Şeyden de birkaç haberimiz var ama maalesef vakit yok. Derleyip toparlayıp tekrar getireceğiz. Facebook meselesi çok büyüyor. Devam ediyor. Facebook skandalı 2 milyar insanın habersizce kendi verilerinin kullanıldığı ve bütün hem seçimler hem de başka sebeplerle çok etkilenenler oldu. Bir de şimdi yeni şey var. Bu günün en önemli haberlerinden biri. 23 çocuk hakları savunucusu, tüketici ve özel hayatın gizliliğini savunan kuruluşlardan oluşan 23'ü bir koalisyonu Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu'na bir şikayette bulunmuşlar. Hukuki müracaatta YouTube. YouTube sever misin? En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Evet, YouTube illegal olarak dünyadaki çocuklar hakkındaki verileri toplayıp kullanıyormuş. Satıyor muymuş? Elbette satıyormuş. Nasıl? Kar elde ediyormuş. Çok ayrıntılı şey var. Yani bütün kuralları çiğneyerek falan yapıyormuş. Bebelerin bilgisine de mail atmışlar. Evet. 59 sayfalık bir bildiri vermişler. Şikayet. YouTube kaç çocuğun YouTube'da olduğunu, işte hangi aplikasyonlar kullanıldı, bir sürü çocuklar için özel aplikasyon da yapılmış gizlice. Yani tamamen şeffaf olması gerekirken tamamen opak demişler. Ve yeni politik, işte çocukların, dünyadaki çocukların özel mahremiyet, mahrem hayatlarını koruyabilmek için, çocuklardan bahsediyoruz, evet. Yahu onların şeyini, mahremiyetine girdikleri için yeni politikalardan sorumludur ve yeni politikalar yaratmalıdır demişler. Şimdi günün son sorusunu soruyorum. Sonum. Bu haber Guardian'dan okuduk. Google'a soralım demişler durumu. Google sahibi ya. Hı hı. Şey, YouTube'un. Yes. Google yöneticileri ne cevap vermişler? Bizim öyle bir bilgimiz yok. Yanıldın. Ne demişler? Cevap vermemişler. Hiçbir şey söylememişler. Bir insan cevap verir ya. Cevapsız çağrı gibi. Neyse. Yani durum budur. Diğerlerini devam edeceğiz. Biz şimdi Açık Gazete'yi sağ salim sancağa çekelim. Evet. Fırtınalı dalgalardan geçirdik bugün. Veremediğimiz haberlerden bir tanesi de Macaristan'daki seçimlerdi. Orban büyük bir çoğunlukla kazandı. Ali Bilge ile biraz konuşabilme fırsatı da bulabildik. Biraz da ben verdim. Biraz da siz söylediniz ama sizin öneriyle galiba daha detaylı bir şekilde konuşabilme fırsatı, evet, aynı şekilde bulabiliriz. Herhalde beklenmiyor. Cumhuriyet'e de yazacaktır herhalde. Evet. Evet. Fırtınalı denizlerde dolaştırdık. Kaptanınız konuşuyor. Kaptan. Bu arada da çok trajik bir kaza gerçekleşti. Evet ya. Evet. Kaptan demişken. Oradaki insanlara da bir geçmiş olsun diyelim. Kandilli'deki yalıya, değil mi? Evet. Muazzam bir felaket oldu. Onun da üzerinde belki biraz daha durma fırsatı buluruz. Ama en ağırı ne biliyor musun? Bana en ağır gelen şey yalının tanker tarafından. Hekimbaşı Salih Efendi yalısı. Evet, 250 küsur metrelik bir şey girdi. Gümeni kilitlenen bir gemi, tanker ve aile son anda kurtulmuş. Evet. Yani, kaçarak bahçeye. Ama bütün anılarıyla filan muazzam bir tahribat var. Ve bu tahribatın ödenmesi için anılara fiyat biçmek gerekiyor şimdi. En acısı o bence. Evet. Ama daha acı bir şey söyleyeyim sana. Sabah Daily News nasıl verdi bu haberi biliyor musun? Manşetten. Nasıl verdi efendim? İşte gördünüz mü? Bir sebep daha. Kanal İstanbul'u yapmak için dediler. Kanal İstanbul üzerinden dediler. Orada kaza olmayacakmış Kanal İstanbul. Şaşırdık mı? Ben gemiyi şimdi kanaldan geçiriyorum yavaş yavaş. Kanaldayken kilitlenmeyecek miymiş bu gemilerin dümeni? Kilitlenmeyecekmiş. Kanalların yanına yalı yapmayacaklarmış. Bina yapacaklarmış. Onlar da sağlam yapılacağı için betondan bir şey olmayacakmış. Ama niye gemileri oradan geçirsinler? Montreux'de bu hakkı, serbest geçiş hakkına sahip olan ülkeler, onu soracak olursan bilmiyorum. Ben sadece basit bir kaptanım ve şimdi sancak tarafına yanaştırıyorum fırtınalardan. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Teknemiz daha fazla su almadan Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Çıkarın bizi bu kaptan diyelim o zaman. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nde. Evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.